Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif Lam Mim Sad. Kitabu kilichoteremshwa kwako basi siweziki kifuani kwako kwa ajili yake upate kuonya kwacho na kiwe ni ukumbusho kwa waumini. Fuateni mlioteremshiwa kutoka kwa Mola mlezi wenu, wala msifuate rafiki au walinzi wengine badala yake. Ni machache mnayo yakumbuka. Na miji mingapi tuliangamiza ikaifikia adhabu yetu usiku au walipokuwa wamelala dhuhuri? Basi hakikuwa kilio chao ilipowafikia adhabu yetu isipokuwa kusema, hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu. Na kwa yakini tutawauliza wale waliopelekewa ujumbe, na pia tutawauliza hao wajumbe. Tena tutawasimulia kwa elimu, wala sisi hatukuwa mbali. Na siku hiyo kipimo kitakuwa kwa haki. Basi watakaokuwa na uzani mzito, hao ndio watakaofanikiwa. Na watakaokuwa na uzani hafifu, basi hao ndio waliozitia hasarani nafsi zao kwa sababu ya kuzipinga ishara zetu. Na hakika tumekuwekeni katika ardhi na tumekujalieni humo njia za kupata maisha. Ni kuchache kushukuru kwenu. Surati al-A'raf imeteremka Makka. Sura hii imeteremka Makka isipokuwa aya 8 nazo ni za 163 mpaka 170. Na idadi za aya zake ni 206. Mwanzo wa sura hii ni kuendeleza yaliyokuja mwisho wa surati al-An'am, na baada ya hayo imeingia kueleza hulka ya kibinadamu. Ikataja kisa cha Adam na Hawa na walivyotoka kwenye bustani kwa kutiwa wasiwasi na shetani, na ikaeleza huo wasiwasi unaoendelea kwa watu katika mavazi na chakula. Kisha aya za sura hii tukufu kama sura nyingine za Qur'an zikaingia kutupia jicho kwenye mbingu na ardhi na viliomo ndani yao, na kuzingatia uumbaji wake wa ajabu. Kadhalika sura hii imeeleza hadithi za manabii kama Nuhu na Hud na kaumu yake kina Ad. Kisha hadithi ya Saleh na kaumu yake Thamud waliosifika kwa nguvu zao na wakapewa utajiri. Na hadithi ya Lut na kaumu yake, na ikataja maovu waliokuwa wakiyafanya. Na hadithi ya Shuaib na watu wa Madiana. Na baada ya hadithi hizo za kweli, sura imeeleza mafunzo na mazingatio yaliyomo. Naye Subhanahu wa Ta'ala amefuatilizia haya kwa kisa cha Musa na yaliyotokea katika mambo ya Firauni. Na sura ikahitimishia kwa kumathilisha nini hali ya mwenye kupewa hidaya halafu akabanduka kwenye uongofu akaingia kwenye upotovu kwa kumfuata sheitani. Na sura pia ikamalizia kueleza wito wa kuendea haki aliyokuja nao Muhammad, rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Alif Lam Mim Sad. Hizi ni harufi za kutamkwa ambazo zinaanzia baadhi ya sura za Makka kwa ajili ya kuwazindua washirikina kuwa hakika hii Qur'ani tukufu imeundwa kwa harufi zile zile wanazitamka wao. Na juu ya hivyo wao wanaemewa, hawawezi kuleta mfano wake. Kadhalika harufi hizi zinaposomwa huwazindua wao wasikilize, kwa kuwa walikuwa wananasihiwa na wakubwa zao kuwa wasisikilize Qur'ani. Ewe Nabii, umeteremshiwa wewe Qur'ani ili waonye hao wanaokanya wapate kuamini, na uwakumbushe waumini wapate kuzidi imani yao. Basi usiingie dhiki katika kifua chako unapoifikisha kwa kuhofu kuwa utakanushwa. Enyi watu, fuateni aliyokufunulieni Mola wenu mlezi, wala msiwafuate marafiki au walinzi wengineo badala yake yeye. Mkawa mnawaitikia wao na mkiwaomba msaada, itakuwa kama hamkuaidhika ikiwa mtaiacha dini ya Mwenyezi Mungu na muifuate nyingineyo, hali ya kuwa yapo mengi ya kuzingatia katika hayo mliofunuliwa. Kwani sisi tumekwisha iteketeza miji kadhaa wa kadhaa kwa sababu watu wao walikuwa wakiwaabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa katika mwendo wao hawakufuata njia yake. Ikawajia adhabu yetu wakati wao wameghafilika na wametua usiku na wamelala. kama yalivyowapata kaumu ya Lut, au wakateketezwa mchana na wamepumzika wakati wa kujinyosha kama yalivyowapata kaumu ya Shuaib. Basi wakaungama kwa madhambi yao yaliyowaletea msiba wao. Hakuwa hata mmoja katika wao walipoona adhabu ila alisema, na wakati huo kusema huko hakufai kitu. Hakika sisi tulikuwa tumejidhulumu nafsi zetu kwa maasia, wala Mwenyezi Mungu hakutudhulumu kwa kutupa adhabu. Na siku ya kiyama hisabu ya Mwenyezi Mungu itachungua kila kitu kwa waadilifu. Tutawauliza watu tuliowatumia mitume, je, ujumbe umwafikilia? Na wamewajibu nini hao wajumbe tuliowatuma? Na tutawauliza mitume pia, je, mmefikisha yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi? Na hao kaumu zenu wamekujibu nini? Na tutawapa wote habari ya kweli yote yaliyokuwa kwao, kwa sababu hakika sisi tumwadhibitia kila kitu chao, kwani sisi hatukuwa mbali nao wala hatukuwa hatujui waliokuwa wakiyafanya. Na siku tutapowauliza na kuwaeleza vipimo vya vitendo vyao kwa ajili ya kulipwa, vitakuwa vipimo vya waadilifu. Wale ambao mema yao yatazidi kuliko maovu yao watakuwa ndio wenye kufuzu. Tutakao walinda na moto na tutawatia peponi. Na wale ambao maovu yao yatakithiri kuliko mema yao, hao ndio watakuwa hasarani, kwa kuwa wameziuza nafsi zao kwa sheitani, wakaacha kuzingatia ishara zetu kwa ukafiri na inda. Nasi tumekuwekeni katika ardhi na tukakupeni nguvu za kuimarisha mkajipatia manufaa ndani yake, na tukakusahilishieni njia za kupatia maisha juu ya neema hizi zote. Kumekuwa kuchache mno kumshukuru kwenu Mwenyezi Mungu, nanyi mtakuja pata malipo ya hayo miyatendayo. Na hakika tulikuumbeni kisha tukakutieni sura, kisha tukawaambia malaika, msujudieni Adam. Basi wakasujudu isipokuwa Iblisi, hakuwa miongoni mwa waliosujudu. Mwenyezi Mungu akasema, nini kilichokuzuia kumsujudia nilipokuamrisha? Akasema, mimi ni bora kuliko yeye, umeniumba kwa moto nayo umemuumba kwa udongo. Akasema, basi teremka kutoka humo, haikufali kufanya kiburi humo, basi toka, hakika wewe umiongoni mwa walioduni. Akasema, nipe muhula mpaka siku watakapofufuliwa. Akasema, utakuwa miongoni mwa waliopewa muhula. Akasema, kwa kuwa umenihukumia upotofu, basi nitawavizia katika njia yako iliyonyoka. Kisha nitawazukia mbele yao na nyuma yao, na kuliani kwao na kushotoni kwao, wala kutawakuta wengi wao wenye shukrani. Akasema, toka humo, nawe umekwisha fedheheka, umekwisha fukuzwa. Hapana shaka atake kufuata miongoni mwao, basi nitaijaza Jahannam kwa nyinyi nyote. Na wewe Adam, kaa wewe na mkeo katika bustani hii, na kuleni humo mpendapo, wala msiukaribie mti huu mkawa katika wale waliodhulumu. Basi shetani aliwatia wasiwasi ili kuwafichulia tupu zao walizofichiwa. Na akasema, Mola mlezi wenu akukatazeni mti huu ila msije mkawa malaika, au msije mkawa katika wanaoishi milele. Naye akawaapia, kwa yakini mimi ni miongoni mwa wanaokunasihini. Basi akawateka kwa hadaa. Walipouonja ule mti, tupu zao zilifichuka, na wakaingia kujibandika majani ya bustanini. Mola wao mlezi akawaita, je, sikukatazeni mti huo na kukwambieni ya kwamba shetani ni adui yenu wa dhahir? Wakasema, Mola wetu mlezi, tumejidhulumu nafsi zetu, na kama kutusamehe na kuturehemu, hakika tutakuwa katika wenye kuhasirika. Akasema, teremkeni, mtakuwa nyinyi kwa nyinyi maadui, na kwenye ardhi itakuwa ndiyo makao yenu na starehe yenu mpaka ufike muda. Akasema, humo mtaishi na humo mtakufa, na kutoka humo mtatolewa. Na katika habari za wali wa mwanzo pana mazingatio na mawaidha, yanayodhihirisha kuwa shetani anajaribu wakondoleeni neema kusahau kwenu amri za Mwenyezi Mungu. Sisi tumemuumba baba yenu Adam na tukampa sura, kisha tukawaambia malaika mtukuzeni, wakamtukuza kwa kutii amri ya Mola wao mlezi, ila Iblisi hakutii. Mwenyezi Mungu kwa kuudhika naye kwa waasi wake alimwambia, nini kilichokuzuia usimtukuze Adam na hali mimi nimekuamrisha ufanye hivyo? Iblisa kajibu kwa inda na kiburi, mimi bora kuliko Adam, umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo, na moto ni mtukufu zaidi kuliko udongo. Mwenyezi Mungu alimlipa kwa inda yake na kiburi chake kwa kumfukuza katika makao ya utukufu wake, na akamwambia teremka kutoka hapo baada ya kuwa katika pahala pa juu. Haikufai ukapandwa kichwa na ukaasi humo, toka huko, nawe umehukumiwa hizaya na udhalili. Iblisa akamwambia Mwenyezi Mungu, nipe muhula unibakishe mpaka siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu akamjibu, wewe utakuwa katika waliobakishwa wa mwisho. Kwa kumchukia Adam na kumhusudu walisema, kwa sababu ya kunihukumia kupotoka na kupotea, na kuwa pia nitapoteza wana wa Adamu wasifuate njia yako iliyonyoka kwa kutumia kila hila zinazomkinika. Na nina hapa, nitawatokelea mbele yao na nyuma yao na kuliani kwao na kushotoni kwao na kila upande ninaoweza, nikitafuta kila kipengee cha kughafilika kwao au dhaifu wao, nipate kuwapotosha hata wasiwe wengi wao wanaokuamini wewe kwa kutoshukuru neema yako. Mwenyezi Mungu akazidi kuudhika akamwambia, toka kwenye makao ya ukarimu wangu, wewe uliohizika kwa kiburi chako na waasi wako, na hatima yako ni kuhiliki tu. Na nina hapa, nitaijaza jahannamu kwa wewe na hao wana wa Adamu watakaokufuata nyote pamoja. Na ewe Adam, kaa wewe na mkeo katika makao ya ukarimu wangu, nayo ndiyo hiyo bustani. Mneemeke humo, mkila kila chakula mpendacho, isipokuwa mti huu, msiukaribie, msije mkawa wenye kujidhulumu nafsi zenu kwa adhabu itayokupateni kwa kuvunja amri. Shetani akawazaini waivunje amri ya Mwenyezi Mungu, ziwavuke nguo zilizowastiri, zikashifike tupu zao. Akawaambia, Mola wenu mlezi hakukatazini mti huu ila ni kwa kuwa hataki mwe malaika, au msije mkawa mnaishi milele, na neema yenu haikatiki daima katika makao haya. Naye akawaapia kuwa ati yeye ni katika wanaowapa nasaha njema, na akakariri kiapo chake. Basi akawachochea kwa udanganyifu mpaka wakenda kula ule mti. Walipouonja tupu zao zikafichuka, wakaingia wanakusanya majani ya miti kujistiri tupu zao. Mola wao mlezi akawakaripia na akatanabahisha makosa yao kwa kuambia, mimi sikukatazeni mti ule, na nikakwambieni kuwa shetani ni adui yenu wa dhahiri, hakutakieni kheri. Adamu na mkewe wakasema nao wamejuta, wananyenyekea, ewe Mola wetu mlezi, tumejidhulumu nafsi zetu kwa kuvunja amri yako ulikopelekea kuondoka kwa neema, na ikiwa hutusamehe uhalifu wetu ukaturehemu kwa fadhila yako, hapana shaka tutakuwa katika wenye kuhasiri. Mwenyezi Mungu akawaambia wao na pia na shetani, teremkeni nyote nyinyi, mtakuwa maadui nyinyi kwa nyinyi, makao yenu na starehe yenu kwa muda mpaka ifike ajali yenu yatakuwa katika ardhi. Katika ardhi mnazaliwa na mnaishi, na humo mnakufa na kuzikwa, na kutoka huko mtatolewa wakati wa kufufuliwa. Enyi wanadamu, tumekuteremshieni nguo za kuficha topu zenu na nguo za pambo, na nguo za uchamungu ndiyo bora. Hayo ni katika ishara za Mwenyezi Mungu mpate kukumbuka. Enyi wanadamu, asije shetani kwa kufitinini kama alivyowatoa wazazi wenu peponi, akawavua nguo zao kuonyesha tupu zao. Hakika yeye na kabila yake wanakuoneni na nyinyi hamuwaoni. Hakika sisi tumewafanya mashetani kuwa ni marafiki wa wasioamini. na wanapofanya mambo machafu sema tumewakuta nayo baba zetu, na Mwenyezi Mungu ametuamrisha hayo. Sema, hakika Mwenyezi Mungu haamrishi mambo machafu, na mzulia Mwenyezi Mungu msiyoyajua. Sema, Mola mlezi wangu ameamrisha waadilifu, na mumuelekeze nyuso zenu kila mnaposujudu, na muombeni yeye kwa kumsafia dini. Kama alivyokuombeni mwanzo, ndivyo mtavyorudi. Hali ya kuwa kundi moja ameliahidi, na kundi lingine limethibitikiwa na upotofu. Kwa hakika hao waliwafanya mashaitani kuwa ndiyo marafiki walinzi badala ya Mwenyezi Mungu, na wanadhani kuwa wao wameongoka. Enyi wanadamu, chukueni pambo lenu kwenye kila pahala wakati wa ibada, na kuleni na kunyweni, na wala msifanye ubadhirifu. Kwa hakika yeye hapendi wanaofanya israfu. Enyi binadamu, sisi tumekuneemesheni, tumekuumbieni nguo kusitiri tupu zenu na vitu vya pambo, lakini utiifu ndiyo nguo bora ya kukukingieni na adhabu. Neema hizo ni katika ishara zenye kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu na rehema yake, ili watu waukumbuke utukufu wake. Yeye tu ndiye anastahiki uungu, na kisa hichi ni katika nyendo za Mwenyezi Mungu za uumbaji wake, zinazobainisha nini malipo ya kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu, ili watu wakumbuke na wafanye pupa kumtii Allah na kumshukuru. Enyi wanadamu, msimuitikie shetani na upotovu wake, mkatoka kwenye neema hizi ambazo hazidumu ila kwa kumshukuru na kutii. Kama walivyomuitikia wazazi wenu Adamu na mkewe, akawatoa shetani kwenye neema na ukarimu, na akawavua nguo zao zikaonekana tupu zao. Basi yeye shetani na wasaidizi wake wanakujieni kwa namna msiowatambua, wala hamuhisi mipango yao na vitimbi vyao. Lakini shetani hana madaraka juu ya waumini. Sisi tumemfanya yeye na wasaidizi wake kuwa ni marafiki wa wale wasioamini imani ya kweli yenye kunazimikana na utiifu uliotimia. Na wakanushao wakitenda jambo ovu la mwisho kama shirki na kutufu kwenye Al-Kaaba na wako uchi na mengineyo, basi wao hutoa udhuru kwa kusema, sisi tumewakuta baba zetu wakenda mwendo huu huu, na sisi tunawafuata wao, na Mwenyezi Mungu ametuamrisha hivi na ameturidhia kwa kuwa ametukiria. Waambie wewe nabii kuwapinga kwa uzushi wao, hakika Mwenyezi Mungu hakuamrisha mambo haya maovu. Je, mnasimishia Mwenyezi Mungu mambo msiyokuwa nayo tegemeo lolote mnalojua lina dalili ya ukweli wa kumnasibisha nalo subhanahu? Wabainishie aliyeamrisha Mwenyezi Mungu, useme, Mola mlezi wangu ameamrisha waadilifu usioingiliwa na uchafu, na amekuamrisheni mumhusishe yeye tu kwa ibada kila wakati na kila pahala, na muwe wenye kumsafia nia katika hayo. Na nyote nyinyi baada ya kufa ni wenye kurejea kwake, na kama alivyoanza kukuumbeni kwa wepesi na mlikuwa hammiliki kitu chochote, basi kadhalika mterejea kwake kwa wepesi, na hali mmeziacha nyuma ya migongo yenu neema zote mlizo nazo. Siku ya kiyama watu watakuwa makundi mawili. Kundi moja lilopata taufiki ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa lilichagua njia ya haki, likaamini na likatenda vitendo vyema. Na kundi jingine limehukumiwa upotovu kwa sababu lilikhiari njia ya batil, nayo ni ukafiri na waasi. Na hao waliopotea waliwafanya mashaitani ndio rafiki zao badala ya Mwenyezi Mungu. Wakawafuata nao wanadhani kuwa wao wamewafikiwa kwa kudanganyika kwao na hada za mashetani. Enyi wanadamu, chukueni pambo lenu, nalo ni nguo hizi maadi za kuonekana za kusitiri utupu, na nguo za adabi zisizoonekana bali za maana, nazo ni takwa, ucha Mungu, katika kila pahala pa swala na kila wakati mnapofanya ibada. Najistarehesheni kwa kula na kunywa bila ya kufanya israfu au badhirifu, yaani kutumia kwa fujo. Katika hayo, basi msitumie vitu vilivyoharimishwa wala msipite kiasi cha kiakili katika huko kujistarehesha. Hakika Mwenyezi Mungu hana radhi na wanaotumia kwa fujo. Sema, ni nani aliharimisha pambo la Mwenyezi Mungu alilowatolea waja wake na vilivyo vizuri katika riziki? Sema hivyo ni kwa walioamini katika uhai wa duniani, na siku ya kiyama vitakuwa vyao wao tu. Namna hivi tunazieleza ishara kwa watu wanaojua. Sema, Mola mlezi wangu ameharimisha mambo machafu ya dhahiri na ya siri, na dhambi na uasi bila ya haki, na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na asichokiletea uthibitisho, na kumzulia Mwenyezi Mungu msiyoyajua. Na kila umma una muda wake, utakapofika muda wao basi hawatakawia hata saa moja wala hawatatangulia. Enyi wanadamu, watakapokufikieni mitume miongoni mwenu wakakuelezeni ishara zangu, basi watakao mcha Mungu na wakatengenea haitakuwa hofu kwao wala hawatahuzunika. Na wale watakaokanusha ishara zetu na wakazifanyia kiburi, hao ni watu wa motoni, humo watadumu. Basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayemzuilia Mwenyezi Mungu uongo au anayezikanusha ishara zake? Hao itawafikia sehemu yao walioandikiwa mpaka watakapowafikia wajumbe wetu kuwafisha. Watawaambia, wako wapi mliokuwa mkiwaomba badala ya Mwenyezi Mungu? Watasema, wametupotea. Na watajishuhudia wenyewe kwamba walikuwa makafiri. Mwenyezi Mungu atasema, ingieni motoni pamoja na umma zilizopita kabla yenu za majini na watu. Kila utakapoingia umma utawalaani wenzake mpaka watakapokusanyika wote humo, wa mwisho wao watawasema wa mwanzo wao, Mola wetu mlezi, hawa ndio waliotupoteza, basi wapi adhabu ya motoni maradufu? Atasema, itakuwa kwenu nyote maradufu, lakini nyinyi hamjui tu. Na wa mwanzo wao watawaambia wa mwisho wao, basi nyinyi pia hamkuwa na ubora kuliko sisi, basi onjeni adhabu kwa sababu ya mliokuwa mkiachuma. Ewe Muhammad, waambie kwa kuupinga ule uzushi wao kumzulia Mwenyezi Mungu juu ya kuhalalisha na kuharimisha. Nani aliharimisha pambo la Mwenyezi Mungu walilowaumba waja wake? Na nani aliharimisha riziki iliyo halali na nzuri? Waambie, hivi vitu vizuri ni neema inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Isingelifaa wastarehe navyo duniani ila wale walioamini, kwa sababu wao wanatimiza haki yao kwa shukrani na utiifu. Lakini rehma ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu, imewakusanya pia makafiri na wakhalifu katika dunia. Na siku ya kiyama neema hizi zitakuwa za waumini peke yao, wala hapana mwinginewe atashirikiana nao katika hayo. Na sisi tunazieleza aya, ishara zinazoonyesha hukumu kwa mpango huu uliowazi, kwa ajili ya watu wanaofahamu kwamba hakika Mwenyezi Mungu peke yake, mwenye kumiliki kila kitu, ndiye mwenye uwezo wa kuhalalisha na kuharimisha. Ewe Muhammad, sema, hakika Mola wangu mlezi ameharimisha mambo yaliyozidi kwa ubaya, kama uzinzi, sawa sawa ukifanywa kwa siri au kwa dhahiri. Pia ameharimisha kila maasi ya namna yoyote na dhulma isiyo na njia ya haki. Na ameharimisha kumshirikisha na chochote kisichokuwa na hoja madhubuti au dalili ya kweli. Na pia kumzulia uongo Subhanahu aliyetakasika katika kuhalalisha na kuharimisha na mingineyo. Na kila umma una ukomo wake maalum, na hapana uwezo wowote wa kupeleka mbele mwisho huo au kuakhirisha muda wake hata ukiwa mdogo vipi. Enyi wanadamu, wakikujieni mitume kutokana na hiyo jinsi yenu ya kibinadamu kukufikishieni ishara zangu zilizofunuliwa, nyinyi mnakuwa makundi mawili. Kwa wale wenye kuamini na wakatenda mema kwa usafi wa nia, hapana hofu, wala wao hawatahuzunika katika dunia yao na akhera yao. Na wale wanaozikanusha hizo ishara na wakapandwa na kiburi wasizifuate wala wasiongoke kwazo, basi hao ni watu wa motoni, humo wataadhibiwa daima milele katika adhabu. Hapana wakubwa wa dhulma kuliko hao wanaomzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa kumnasibisha na mshirika na mwana, na kuzua kuhalalisha na kuharimisha na mingineyo. pasina hoja, au wanaukanusha aya, ishara za Mwenyezi Mungu zilizofunuliwa katika vitabu vyake na zinazoonekana katika ulimwengu wake. Hao wanapata hapa duniani sehemu ya aliyowaandikia Mwenyezi Mungu katika riziki au uhai au adhabu, mpaka akiwajia malaika wa mauti kuzipokea roho zao, hapo huwaambia kwa kuwasuta, iko wapi hiyo miungu yenu mliokuwa mkiabudu badala ya Mwenyezi Mungu ije kukukingeni na mauti? Nao wajibu, wametukataa, wametuacha na wametukimbia. Na wajishuhudie wenyewe wakikiri kuwa hakika walikuwa makafiri. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawaambia hawa makafiri, ingieni motoni pamoja na kaumu nyingine za kikafiri miongoni mwa watu na majini waliokwisha kutangulieni. Kila umma ukiingia motoni huwalaani umma mwingine uliokufuru mfano wao na ambao waliwafanya ndio wa kuwafuata. Mpaka wakishaingia kwa kufuatana wote wakakusanyika, wale waliofuata watawashutumu wale waliokuwa waongozi kwa kusema, ewe Mola wetu mlezi, hao walitupoteza tulipowafuata, kwa kuwa walitangulia au kwa kuwa walikuwa ndio wakitutawala, basi wakatugeuza kwenye njia ya haki tusifuate. Basi wao wape adhabu mara mbili, wabebe malipo ya uasi wao na uasi wetu. Mwenyezi Mungu atawajibu, kila mmoja wenu atapata adhabu mara mbili ambayo hapana atakayeepuka katika makundi yenu mawili. Wanaofuata watapata adhabu marudufu kwa ukafiri wao na upotovu wao na kufuata kwao bila ya kuzingatia na kufikiri. Na wale waliofuatwa watapata adhabu marudufu kwa ukafiri wao na upotovu, na pia kwa kuwakufurisha na kuwapotoa wengineo. Lakini nyinyi hamjui kiasi gani itakuwa adhabu ya kila mmoja wenu. Na hapa tena watasema wale waliofuatwa kuambia waliofuata, kutuiga kwenu sisi katika ukafiri na waasi hakukufanyeni nyinyi muwe bora kuliko sisi hata mstahiki kupunguziwa adhabu. Basi Mwenyezi Mungu atawaambia wote, onjeni adhabu mliojiletea wenyewe kwa kuwa mlikuwa mkizua ukafiri na waasi. Hakika wale wanaozikanusha ishara zetu na wakazifanyia kiburi hawatafunguliwa milango ya mbingu wala hawataingia peponi mpaka apite ngamia katika tundu ya sindano. Na hivi ndivyo tunavyowalipa wakosefu. Jahannam itakuwa kitanda chao na juu yao nguo za moto za kujifunika. Na hivi ndivyo tunavyowalipa madhalim. Na wale wanaoamini na wakatenda mema, hatumkalifishi mtu yoyote ila kwa kiasi cha uwezo wake, au ndiyo watu wa peponi, wao watadumu humo. Na tutaondoa chuki vifuani mwao, na mbele yao iwe inapita mito, na watasema alhamdulillah. Kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye alituahidi kufikia haya, wala hatukuwa wenye kuhidika wenyewe ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutuhidi. Hakika mitume wa Mola wetu mlezi walileta haki, na watanadiwa kwamba hiyo ndiyo pepo mliorithishwa kwa sababu ya mliokuwa mkiyafanya. Na watu wa peponi watawanadia watu wa motoni, sisi tumekuta aliyotuahidi Mola wetu mlezi kuwa ni kweli. Je, na nyinyi pia mmekuta aliyokuahidini Mola wenu mlezi kuwa ni kweli? Watasema ndiyo. Basi mtangazaji atawatangazia, laana Mwenyezi Mungu iwapate waliodhulumu. Wale ambao walikuwa wakizuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wakataka kuipotosha, nao wanaikanusha akhera. Na baina ya makundi mawili haya patakuwa hapo pazia, na juu ya mnyanyuko patakuwa watu watakaowajua wote kwa alama zao, na wao watawaita watu wa peponi, assalamu alaikum, amani juu yenu. Wao bado hawajaingia humo, lakini wanatumai. Na yanapogeuzwa macho yao kuelekea watu wa motoni, watasema, Mola mlezi wetu, usitujalie kuwa pamoja na watu waliodhulumu. Hakika wale waliokanusha ishara zetu zilizoteremshwa katika vitabu na ziliopo katika ulimwengu, na wakapanda kiburi kukataa kuhidika kwa ishara hizo, na wala wasitubu, na wakati tamaa kupokelewa amali zao na kupata rehema ya Mwenyezi Mungu, na kuingia peponi kama alivyokata tamaa ngamia kupita katika tundu la shindano. Na kwa mfano huu ndiyo tutawaadhibu hao wenye kiburi katika kila umma. Huko katika Jahannam kitanda chao ni moto na shuka ya kujifunika ni moto. Na kwa mfano huu tutawaadhibu wanaozidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na upotovu. Na wenye kuamini na wakatenda vitendo vyema ambavyo hatumlazimishi ila kwa kiasi anavyoweza mtu, hao ndio watu wa peponi, watastarehe humo daima dawamu. Na tutazitoa chuki zote ziliomo katika nyoyo zao, basi watakuwa katika janna, pepo, ndugu wenye kupendana, ikipita mito ya maji matamu mbele yao. Watasema kufurahia neema wataipata, alhamdulillah, yani kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu, ambaye aliyetuonyesha njia ya kufikia neema hizi na akatuwezesha kuifuata. Na ingelikuwa hakutuhidi kutuongoa Mwenyezi Mungu wa kutupelekea mitume na akatupa taufiki, tusingeweza sisi wenyewe kufikia uongofu. Hakika mitume wa Mola wetu mlezi wametujia na wahi wa haki. Hapo tena Mwenyezi Mungu atawaambia, hakika hii pepo ni zawadi mmepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mmepewa kwa fadhila yangu bila ya kuwa nyinyi kutoa kitu kama urithi. Na takrima hii mliopata ni sababu ya vitendo vyenu vyema duniani. Watu wa peponi watawanadia watu wa motoni kwa kuambia, sisi tumekwisha ona thawabu walizotuahidi Mola mlezi wetu kuwa ni kweli. Je, nyinyi hiyo adhabu waliokuahidini Mola mlezi wenu mmeiona kuwa ni kweli? Nao watajibu, naam, ndiyo. Basi mtangazaji atawatangazia watu wa peponi na watu wa motoni laana, yaani kunyimwa na kufukuzwa kwenye rehema ya Mwenyezi Mungu, ndiyo malipo ya wenye kuzidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na upotovu. Hawa madhalimu ndiyo wanawazuia watu wasende kwenye njia ya Mwenyezi Mungu wa haki, nayo ndiyo imani na kutenda mema. Na wanaweka vikwazo na shakashaka ili hiyo njia iende upogo, iwapoteze watu wasiweze kuifuata. Na hao wanaikanusha akhira hawaiogopi adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na baina ya watu wa peponi na watu wa motoni patakuwa na pazia kuzuia kufikia kwenye mnyanyuko. Na hapo ni pahala paliponyanyuka palipo juu. Watu katika bora ya waumini na watukufu wao watakuwa wanawaangalia halaiki wote hao, na wanawajua wema na waovu kwa alama zinazoonyesha utiifu wao na waasi wao. Wataitwa watu wema kabla ya kuingia peponi, na hali wao wanataraji kuingia humo. Watawabashiria kwa imani na utulivu na kuingia peponi, macho ya hao waumini yakigeukia upande wa watu wa motoni. Baada ya wito huo watasema kwa kitisho watachokiona cha moto, ewe Mola wetu mlezi, usitutie pamoja na hawa madhalimu waliodhulumu nafsi zao wakadhulumu haki na wakawadhulumu watu. Na hao watu wa mnyanyukoni watawaita watu wanaowajua kwa alama zao, watasema kujumuika kwenu hakukufaini kitu, wala hicho mlichokuwa mnafanyia kiburi. Je, hawa sio wale mliokuwa mkiwaapia kuwa Mwenyezi Mungu atawafikishia rehema? Ingieni peponi, hapana hofu kwenu wala hamtahuzunika. Na watu wa motoni watawaita watu wa peponi, tumiminieni maji au chochote alichokuruzukuni Mwenyezi Mungu. Nao watasema, hakika Mwenyezi Mungu ameviharimisha hivyo kwa makafiri, ambao waliifanya dini yao kuwa ni pumbao na mchezo, na maisha ya dunia yakawadanganya. Basi leo sisi tunawasahau kama walivyosahau mkutano wa siku yao hii, na kwa sababu ya kule kuzikataa ishara zetu. Na hakika tumewaletea kitabu tulichokipambanua kwa elimu, uongofu na rehema kwa watu wenye kuamini. Je, lipo wanalolingojea isipokuwa matokeo yake? Siku yatapofika matokeo yake watasema wale waliokisahau, kweli mitume wa Mola mlezi wetu walileta haki. Je, tunao waombezi ili watuombee, au turudishwe ili tufanye yasiyokuwa yale ya tuliyokuwa tukiyafanya? Bila shaka wamejikhasiri nafsi zao na yamewapotea waliokuwa wakiazua. Na wale watu wa daraja za juu katika pepo, nao ni manabii na masiddiqina, watawaita waliokuwa wakiwajua kwa sifa zao katika watu wa motoni, wakisema kwa kuwalaumu, huko kujumuika kwenu kwa wingi hakukufaini chochote, wala huko kupanda kiburi kuikata haki kwa kutegemea ujamaa wenu na utajiri wenu. Na hivi sasa mnawaona hawa, nini hali yao na nini hali yenu? Hao wanyonge mliokuwa mkiwadharau na mkaapa kuwa hayumkini Mwenyezi Mungu awateremshie rehema, kama kwamba nyinyi ndiyo mnaoishika rehema yake, wao wamekwisha ingia peponi, na Mola wao mlezi atawaambia, ingieni humo kwa amani, hapana hofu juu yenu kwa jambo lolote litalokupateni, wala hamtahuzunika kwa jambo mlilolikosa. Na watu wa motoni watawanalia watu wa peponi kwa kuwaambia, hebu tuachilieni maji kidogo yatumiminikie sisi, au tugeieni kitu katika vyakula na mavazi na starehe nyinginezo alizokupeni Mwenyezi Mungu mtukufu. Na watu wa peponi watawajibu, sisi hatuwezi kufanya hayo kwa sababu Mwenyezi Mungu amezuia vyote hivyo wasipate watu wapinzani waliomkanusha yeye na neema zake katika dunia. Hawa makafiri ndio ambao hawakufanya juhudi kutafuta dini ya haki, lakini kawa dini yao ni kufuata pumbao na matamanio. Ndio pumbao la kujipumbazia na upuuzi wa kuchezea, na maisha ya dunia na anasa zake ziko akhada. Wakadhania hayo tu ndiyo maisha, na wakasahau kukutana nasi. Basi siku ya kiyama sisi tutawasahau, na wao hawatoistarehea pepo na watauonja moto, kwa sababu ya sahau yao kuisahau siku ya kiyama na kuzikanusha ishara zenye kubainika wazi zinazothibitisha haki. Na hakika kwa ajili ya kubainisha haki tuliwapa kitabu na tukakipambanua. Kitabu hicho kimekusanya elimu nyingi, na ndani yake zimo hoja za tauhid, upweke wa Mwenyezi Mungu na ishara za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu, na pia zimo sheria zake, maelezo ya njia iliyonyoka na uongofu wa kuifikilia. Na pia yamo ndani ya kitabu hichi mambo ambayo lau watu wakiyafuata watapata rehema, na wala hawanufaiki kwacho ila wale ambao nishani yao kunyenyekea haki na kuiamini. Hakika wao hawaiamini hii Qur'an, na wala hawangojei ila matokeo ambayo Mwenyezi Mungu ameyabainisha kuwa yatawapata wanaoikataa. Na siku yatapofika hayo matokeo, nayo ni siku ya kiyama, walioziacha amri zake na maelezo yake na wakaghafilika kuwa ni wajibu kuiamini, na hali wakiungama madhambi yao, watasema hakika walikuja mitume kutoka kwa muumba wetu na mlezi wetu wakituitia haki waliotumwa kuileta, nasi tukaikataa. Na wataulizwa, je, mnao waombezi wakakuombeeni? Nao hawatowapata. Au je, watarudishwa tena duniani watende mema? Hawatajibiwa. Wamepoteza vitendo vyao kwa kuhadaika na dunia, na umewapotea ule uzushi wa uongo wa kudai kuna Mungu asiyekuwa Allah Mwenyezi Mungu. Hakika Mola mlezi wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita, kisha akatawala juu ya kiti cha enzi. Hufunika usiku kwa mchana ufuatao pesi upesi, na jua na mwezi na nyota zinazotumika kwa amri yake. Fahamuni kuumba na amri ni zake. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Muombeeni Mola wenu mlezi kwa unyenyekevu na kwa siri. Hakika yeye hawapendi warukao mipaka. Wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa. Na muombeeni kwa kuogopa na kwa kutumai. Hakika rehema Mwenyezi Mungu iko karibu na wanaofanya mema. Na yeye ndiye anayepeleka pepo kuwa ni bishara kabla ya kufika rehema yake. Hata hizo pepo zinapobeba mawingu mazito tunayachunga mpaka kwenye nchi iliyokufa, kisha tunateremsha kwayo maji. Ndiyo kama hivyo tukatolesha kila aina ya matunda. Basi hali kadhalika tunavyowafufua wafu ili mpate kukumbuka. Na ardhi njema yenye udongo wa rutuba hutoa mimea yenye kukua vizuri yenye uhai kwa idhini ya Mola mlezi wake, na ardhi mbaya haitoi ila mimea michache isiyo na faida tena kwa shida. Na hivyo ndivyo tunavyozipambanua ishara kwa watu wanaoshukuru. Hakika Mola mlezi wenu ambaye mitume wake wanakuiteni mwende kwenye haki na kuiamini siku ya mwisho na malipo, ndiye muumba ulimwengu naye ndiye aliuanza. Kaumba mbingu na ardhi kwa viwango sita vinavyoshabihiana na siku sita katika siku za dunia. Kisha akatawala juu ya ufalme uliokamilika, naye ndiye anayeufanya usiku ufunike mchana kwa kiza chake, na usiku unafuatia mchana kwa upesi na mpango na kufuatana kusiko sita kama anavyotaka yeye. Naye Mwenyezi Mungu Subhana ameliumba jua na mwezi na nyota, na vyote hivyo vinamnyenyekea Mwenyezi Mungu mtukufu, vinakwenda kwa amri yake, na yeye peke yake ndiye mwenye kuumba na mwenye amri ya kuitikiwa. Baraka za mwenye kuanzisha ulimwengu na viliomo ndani yake zimetukuka. Aya hii tukufu imekusanya maana tatu. Ya kwanza ni kuwa mbingu na ardhi ameziumba Mwenyezi Mungu mtukufu mnamo siku sita. Na hizi siku sio muradi wake hizi tuzionazo sasa na tunazozihisabu, bali muradi wake ni kubadilika hali baina ya giza totoro na giza giza la alfajiri na mpambazuko wa asubuhi na mchana na adhuhuri na jioni. Na haya yamekusanya hali sita zinazobadilika, na giza giza la magharibi linakitangulia kiza cha usiku. Na hizo hali sita au vipindi sita ambavyo vimeitwa siku ndivyo wanavyovitaja wanachuoni wa sayansi, navyo ni kipindi cha itha kilichoelezwa katika surati Dukhan ya 44 kuwa ni moshi. Kisha kutokana na hiyo itha yakatokea majua ambayo moja lake ni hili jua letu. Kisha kutokana na jua zikawa sayari, na miongoni mwa sayari hizo ni hii dunia yetu. Tena katika ardhi zikawamo maadini mbali mbali, tena ndiyo kikawa kipindi cha ardhi, na baadaye ukatokea uhai juu yake. Maana ya pili ya aya hii ni kuwa kila kiliomo ulimwenguni kimo chini ya ufalme wa Mwenyezi Mungu peke yake, wala hapana ufalme usipokuwa wake yeye. Na nguvu zozote anazopewa mtu hatoweza kuuendesha ulimwengu atakavyo. Ukomo wa uwezo wake ni kunufaika na vilivyoumbwa na akajua baadhi ya siri ziliomo ulimwenguni ambazo zilikuwa zimefichika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu pekee ndiye aliyetua na kutawala juu ya arshi iliyo juu ya vyote vilivyoumbwa, na kwamba nyota na vitu vyote haviendi ila kwa amri yake peke yake. Maana ya tatu ni kuwa kupishana usiku na mchana kumetokea baada ya kushaumbwa ardhi na mbingu. Basi hizo ni hali zenye kuhusika na asili ya uumbaji wa dunia na mahusiano ya baina ya mbingu na ardhi na kuzunguka kwao na mwenyewe Subhana mwenye kumiliki ufalme na utukufu na ukarimu. Ilivyokuwa Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu ndiye aliyeumba kila kitu peke yake, basi muombeni yeye tu kwa kumwabudu na kwa mengineyo. Mkimtangazia hayo maombi kwa udhalilifu na kunyenyekea kwa dhahiri au bila ya kudhihirisha, wale msipite mipaka kwa kumshirikisha na wenginewe au kwa kumdhulumu yoyote, kwani hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanauruka mipaka na wafanyao uadui. Wala msifanye fisadi katika nchi njema kwa kueneza maasi na dhulma na uvamizi. Na muombeni yeye Subhanahu alitakasika kwa kuiogopa adhabu yake na kwa kutumai thawabu zake, na hakika rehema yake ipo karibu kwa kila mwenye kufanya mema, na hayo ni hakika. Na Mwenyezi Mungu alitakasika aliyetukuka peke yake ndiye anayezipeleka pepo kubashiria rehema yake kwa mvua ambazo kwa sababu yake ndiyo makulima humea na konde humwagiwa maji. Hizo pepo hubeba mawingu ambayo nayo imebeba maji, tunayachunga mpaka yafike kwenye nchi isiyokuwa na mimea ambayo ni kama maiti yasiyo na uhai. Yakamiminika maji, na tena Mwenyezi Mungu husababisha kumea namna kwa namna ya mazao na matunda. Na mfano kama huu wa kuhuisha ardhi kwa mimea ndivyo tunawafanya maiti wakawa hai. Haya ni kwa ajili mpate kuikumbuka kudra ya Mwenyezi Mungu na mpate kuamini kuwa kupo kufufuliwa. Na ardhi njema yenye rutuba nzuri huzalisha mimea inayokuwa kwa nguvu kwa idhini ya Mola Mlezi. Na ardhi mbaya haitoi ila mimea michache isiyo na faida, ambayo huwa ndiyo sababu ya dhiki ya huyo mkulima. Tulipeleka Nuhu kwa kaumu yake, naye akasema, enyi kaumu yangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamna Mungu ila yeye. Hakika mimi nakukofieni adhabu ya siku iliyokuu. Wale watukufu katika kaumu yake wakasema, hakika sisi tunakuona wewe umo katika upotofu ulio dhahiri. Akasema, enyi watu wangu, mimi simo katika upotofu, lakini mimi ni mtume nitokaye kwa Mola Mlezi wa viumbe vyote. Nakufikishieni ujumbe wa Mola Mlezi wangu, na ninakunasihini, na ninayajua kwa Mwenyezi Mungu msiyoyajua nyinyi. Je, mnastaajabu kukujieni mawaidha yanayotoka kwa Mola Mlezi wenu kwa njia ya mtu aliyeni mmoja katika nyinyi, ili akuonyeni na ili mumche Mungu na ili mpate kurehemewa? Basi walimkanusha, nasi tukamwokoa yeye na waliokuwa pamoja naye katika jahazi, na tukawazamisha wale waliokanusha ishara zetu, hakika hao walikuwa watu vipofu. Washirikina wakafanya inda, na wakaikanusha haki ilipowajia kwa hoja za kukata zisizopingika. Lakini huo ndiyo mtindo wa makafiri kwa manabii wao tangu zamani. Sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake aliotokana nao, naye akawakumbusha kuwa yeye ni mmoja wao. Enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake, kwani nyinyi hamna Mungu asiyekuwa huyu. Na mjue kuwa kutakuwepo kufufuliwa na kuhisabiwa siku ya Kiyama, na hiyo ni siku adhimu. Mimi nakuhofieni siku hiyo msije mkapata adhabu kali kweli. Wakasema waliwaheshimiwa wao watu wa mbele mbele na uongozi katika wao, wakaujibu ule wito wake wa tauhidi na siku ya akhera, hakika sisi tunakuona wewe uko mbali kabisa na hiyo haki. Nuhu akawaambia kukataa yale waliomsingizia, mimi sina upotofu kama mnavyodai, lakini mimi ni mtume nilitoka kwa muumba wa viumbe vyote, basi hayumkini awe mbali na haki. Na mimi katika huu wito wa haki mshike tauhidi na kuamini siku ya mwisho, nafikisha ujumbe alionituma Mwenyezi Mungu, na umfuate hukumu za Mwenyezi Mungu ambazo ndizo zinazomsilisha mwanadamu. Na mimi nakupeni nasaha ya kweli itokayo kwenye moyo wangu ulio safi, na Mwenyezi Mungu amenifunza mambo ambayo nyinyi hamyajui. Mnanizulia kuwa nimepotea na kuwa nipo mbali na haki, na mnastaajabu kukujieni kumbusho kutokana na Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni kwa ulimi wa mtu aliyekuja kwenu kukuonyeni adhabu pindi mkikanusha, na akakuiteni mwende kufuata uongofu na kutengeza nyoyo na kujiepusha na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa kutaraji mwe katika rehema ya Mwenyezi Mungu mtukufu duniani na akhera. Haifai kuwa mnastaajabu na mnakanusha juu ya kuwepo hoja zenye kuthibitisha utume huu. Lakini wao juu ya hoja hizo zilizo wazi, wengi wao hawakuamini, bali walimkanusha. Kwa hivyo tukawateremshia adhabu ya kuwazamisha katika maji, na tukawaokoa wale walioamini katika jahazi aliloliunda kwa kuongozwa nasi. Na wakazama wale waliokanusha juu ya kuwepo hoja zilizo wazi, nao wakafanya inda wakawa hawaioni haki kwa kuwa walipofuka wasione. Na kwa Adi tulimpeleka ndugu yao Hud, akasema, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamna Mungu ila yeye, basi je, hamumchi? Wakasema watukufu wa wale waliokufuru katika kaumu yake, sisi tunakuona umo katika upumbavu, na hakika sisi tunakufikiria kuwa wewe ni katika waongo. Akasema, enyi watu wangu, mimi sina upumbavu, lakini mimi ni mtume niliyetoka kwa Mola Mlezi wa viumbe vyote. Nakufikishieni ujumbe wa Mola wangu Mlezi, na mimi kwenu ni mwenye kukunasihini mwaminifu. Mnaona ajabu kukufikieni mawaidha yanayotoka kwa Mola wenu Mlezi kwa mtu aliye mmoja wenu nyinyi ili akuonyeni? Na kumbukeni alivyokufanyeni mshike pahala pa kaumu ya Nuhu, na akakuzidisheni katika umbo. Basi zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Wakasema, je, umetujia ili tumuabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na tuyaache waliokuwa kiabudu baba zetu? Basi tuletee hayo unaituahidi, ukiwa miongoni mwasema ukweli. Akasema, bila shaka adhabu na ghadhabu zimekwisha kukuangukieni kutoka kwa Mola wenu mlezi. Mnabishana nami kwa ajili ya majina tu mlioyaita nyinyi na baba zenu, ambayo kwayo Mwenyezi Mungu hakuteremsha uthibitisho. Basi ngojeni, mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongoja. Basi tukamwokoa yeye na waliokuwa pamoja naye kwa rehema zetu, na tukakata mizizi ya wale waliozikanusha ishara zetu na hawakuwa wenye kuamini. Kama tulivyomtuma Nuhu kwa kaumu yake kuwalingania tauhidi, kadhalika tuliwatumia kina Adi na Bihudi, naye ni mmoja wao. Mahusiano yake nao ni kama ndugu kwa ndugu. Akawaambia, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake, na nyi hamna Mungu asiyekuwa yeye. Na hii ndiyo njia ya kujikinga na shari na adhabu, nayo ndiyo njia iliyonyoka. Basi je, mtaifuata njia mjikinge na shari na upotovu? Adi ni katika kabila yenye nguvu katika matumbo ya taifa la Sam, na ni katika matabaka ya kwanza katika Waarabu wa jangwani. Ama makazi yao yalikuwa katika Al-Ahkaf, iliyotajwa katika kitabu kitukufu katika sura ya Al-Ahkaf aya 21. Wamewafikiana wanachuoni wa Kiislamu wa kutegemewa kuwa hiyo Al-Ahkaf ipo katika nchi ya Yaman, ijapokuwa wamefutalifiana kidogo wapi hasa pahala penyewe. Kwa mujibu wa Yakut Al-Hamawi, ni bonde baina ya Oman na nchi ya Mahara. Na kwa mujibu wa Ishaq alimnukulu Ibn Abbas na Ibn Khaldun, ni sehemu ya mchanga baina ya Oman na Hadramaut. Kwa mujibu wa Kutada, ni sehemu ya mchanga karibu na bahari katika Shajar katika nchi ya Yaman. Na yafaa kutaja kuwa nchi ya Ad kwa mujibu wa baadhi ya magharibi wa zamani ipo pande za juu za Hijaz katika jimbo la Husma na karibu na makazi ya Thamud. Vyovyote ilivyo, si mbali kuwa hao kaumu ya Ad walisafiri wakahamia jimbo hili wakati mmoja wapo. Wakasema wenye uongozi na umbele mbele katika kaumu yake, sisi tunakuona umepungukiwa na akili kwa kutuita wito huu, na tunaitakidi kuwa wewe ni muongo. Akasema, enyi watu wangu, katika wito huu sina upungufu wa akili hata chembe, wala mimi si muongo, lakini mimi nimekuja na uongofu, na mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, na yeye ndiye Mola mlezi wa viumbe vyote. Katika haya ninayokuambieni mimi nafikisha amri na makatazo ya Mola mlezi wangu, na hayo ndiyo ujumbe wake kwenu. Na mimi nakupeni nasaha ya dhati kwa nia safi kabisa, na mimi ni mwaminifu katika ninayokuambieni, wala mimi si miongoni mwa watu waongo. Tena Hud akawaambia, hivyo mmestaajabu mno na mkaona mageni kukujieni ukumbusho wa haki kwa ulimi wa mtu aliye mmoja wenu kukuonyeni? Mkiendelea na haya mlionayo, matokeo yake yatakuwa ni mabaya mno, na hakika jambo hilo zinakustajabiwa. Kisha Hud akawatajia yaliyowasibu waliokanusha katika watu waliowatangulia, na akawakumbusha neema za Mwenyezi Mungu juu yao. Akasema, kumbukeni Mwenyezi Mungu alivyokufanyeni ndiyo warithi wa nchi baada ya kaumu ya Nuhu waliowaangamiza kwa kumkadhibisha Nuhu, na Mwenyezi Mungu akakuzidishieni nyinyi nguvu za mwili na nguvu za utawala, na neema hizo zinatakikana zilete imani. Basi zikumbukeni neema zake ili mpate kufuzu. Lakini wao juu ya wito mzuri huu walisema kwa kuona mageni, hivyo wewe umetujia kututaka tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na tuwache masanamu waliokuwa kiabudu baba zetu? Na hapana shaka sisi hatutofanya hayo, na wetuletee hiyo adhabu unatutishia, kama we kweli ni katika wasema kweli. Hakika kwa hii inadi yenu mmestahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu ikuteremkieni, na ghadhabu yake ikufikieni, Nyinyi mnabisha kwa ajili ya masanamu ambayo mlioyaita kuwa ni miungu, nyinyi na baba zenu, na wala si chochote ila ni majina tu waliopewa, na wala Mwenyezi Mungu hakuleta hoja ya kuonyesha uungu wao. Hayo hayana nguvu za muumbaji inayokuruhusuni kuabudu. Na ikiwa mtashikilia ukaidi huu, basi ngojeni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na mimi pamoja nanyi, sote tungoje nini kitakushukieni? Basi sisi tukamwokoa Adi na walioamini pamoja naye kwa rehema yetu, na tukawateremshia makafiri cha kuwateketeza, na hapana chao kilichobakia wala hapana athari yao, na wala hawakuingia katika kundi la waumini. Na kwa Thamud tulimpeleka ndugu yao Saleh, akasema: enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamna Mungu ila yeye. Hakika imekwisha kukufikieni ishara iliyo wazi kutoka kwa Mola wenu mlezi. Huyu ni ngamia jike wa Mwenyezi Mungu aliyeni ishara kwenu. Basi mwachieni ale kwa ardhi ya Mwenyezi Mungu, wala msimdhuru, isije kukushukieni adhabu chungu. Na kumbukeni alivyokufanyeni wakushika pahali pa Adi, na akakuwekeni vizuri katika nchi. Mnajenga majumba ya fahari katika nyanda zake, na mnachonga majumba katika milima. Basi zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu, wala msitende uovu katika nchi kwa ufisadi. Waheshimiwa wa kaumu yake wanaojivuna, waliwaambia wanaoonewa wenye kuamini miongoni mwao: je, mnaitakidi ya kwamba Saleh ametumwa na Mola mlezi wake? Wakasema: hakika sisi tunayaamini yale aliyotumwa. Wakasema wale wanaojivuna: sisi tunayakataa hayo mnayoyaamini. Na wakamuua yule ngamia, na wakaasi amri ya Mola mlezi wao. Na wakasema: ewe Saleh, tuletee unayotuahidi ikiwa wewe ni miongoni mwa mitume. Basi tetemeko la ardhi likawanyakua, na kulipokucha wakawa majumbani mwao kifudifudi, wamekwisha kufa. Basi Saleh akawaacha na akasema: enyi watu wangu, nilikufikishieni ujumbe wa Mola wangu mlezi na nikakunasihini, lakini nyinyi hamwapendi wenye nasaha. Na tulimtuma Lut alipoambia watu wake: je, nafanya uchafu ambao hajakutangulieni yeyote kwa uchafu huo katika viumbe vyote? Hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio mkawaacha wanawake? Kumbe nyinyi ni watu wafujaji. Na haikuwa jawabu ya kaumu yake isipokuwa kuambizana: wafukuzeni katika mji wenu, maana hao ni watu wanaojitakasa. Basi tukamwokoa yeye na watu wake, isipokuwa mkewe alikuwa miongoni mwa waliobakia nyuma. Na tukawamiminia mvua, basi tazama jinsi ulivyokuwa mwisho wa wakosefu. Na tuliwapelekea kina Thamudi ndugu yao Saleh, ambaye ni mwenzi wao kwa nasaba na uwananchi, na wito wake ulikuwa kama wito wa mitume waliokuwa kabla yake na baada yake. Akawaambia: msafishieni ibada Mwenyezi Mungu peke yake, na wala hapana Mungu isipokuwa yeye, na hoja ya utume wangu imekwisha kukujilieni kutoka kwa Mola wenu mlezi, nayo ni huyo ngamia mwenye sifa za pekee. Katika huyo ngamia pana hoja, yeye ni ngamia wa Mwenyezi Mungu. Mwacheni yale atakapo katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, wala msimdhuru isije kukupateni adhabu chungu. Thamudi ni kabila ya Kiarabu iliyokuwa Al-Hijr, baina ya Hijazi na Sham, karibu na wadi Al-Qura. Na kumbukeni kuwa Mwenyezi Mungu amekujalieni ndiyo wakurithi nchi ya Adi, na akakupeni katika hiyo nchi makazi mema, mkijenga majumba ya fahari katika nyanda zake, na mkichonga milima mkifanya majumba. Basi kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu mtukufu alivyokuwekeni kwa makini katika nchi, wala msifanye maovu katika nchi mkawa wenye kufisidi na kuharibu baada ya kukaa kwa makini kama huku. Wale wenye kiburi katika watu wa mbele mbele na uongozi waliwasemeza wanyonge kwa kuwalaumu na kuwadhalilisha. Hivyo nyinyi mnaitakidi kuwa kweli Saleh ametumwa na Mola mlezi wake? Watu wa haki wakawajibu: sisi tunaitakidi na tunakubali aliyotumwa kwetu. Wakasema wenye kiburi: sisi tunapinga na tunayakataa hayo mnayoyaamini nyinyi, na hayo anayoitia Saleh ya kuwa Mungu ni mmoja. Inda ya wenye kiburi kakakamia, na wakampinga Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakamchinja ngamia. Walivuka mpaka katika kiburi chao, wakaitupilia mbali amri ya Mola wao mlezi, na wakasema kwa upinzani, ewe Saleh, tuletee hiyo adhabu uliotuahidi, ikiwa kweli wewe ni miongoni mwa aliowatuma Mwenyezi Mungu. Tetemeko na nguvu lilikuja kuwanyakua, na kulipopambazuka wakawa wote wamekwisha jifia majumbani mwao, wamejifudikiza kifudifudi. Na kabla ya kuteremkia adhabu hiyo, ndugu yao Saleh aliwachilia mbali kwa kukata tamaa nao, akawaambia, enyi watu wangu, mimi nimekufikishieni amri na makatazo ya Mola mlezi wangu, na nimekusafieni na saha yangu, lakini nyinyi kwa ushindani wenu na ushupavu wenu mmekuwa hamumpendi anayekunasihini. Na hakika tulimtuma nabii wa Mwenyezi Mungu Lut kwa kaumu yake awaite wafuate tauhidi, yani ibada ya Mwenyezi Mungu mmoja, na awazindue juu ya wajibu wa kuachana na makosa maovu kabisa waliokuwa kiyafanya. Aliwaambia, nyinyi mnakwenda kufanya jambo lililopita mpaka kwa ubaya wake, kinyume na maumbile. Mmezua uchafu huo ambao unapingana na hulka, na ambao hapana watu waliokutangulieni waliofanya hayo. Na jambo hilo ni kuwa mnawaendea wanaume kwa kuwatamani, na mnawawacha wanawake. Nyinyi kwa jambo hili na kuwa mnafanya fujo, na mmetoka nje ya maumbile, na mmefanya kitendo asichofanya hata mnyama. Na haikuwa jawabu ya watu wake kwa kukatazwa hichi kitendo kiovu kisichokuwa na mfano, ila ni kusema, watoweni Loti na jamaa zake na wafuasi wake katika mji wenu. Nayo ni kwa kuwa wao wanajitahirisha na wanajitenga na hichi kitendo ambacho akili na maumbile yanakiona ni kibaya, na wao hao watu wanakiona kizuri. Amri ya kuadhibiwa ilikwisha thibiti, basi sisi tukamwokoa Luti na watu wake, isipokuwa mkewe, kwani yeye alikuwa katika hao waliopotea. Basi tuliwateremshia mvua ya mawe ya kuwateketeza, na ardhi ikatandazwa kwa mitetemeko ya chini yao. Basi ewe nabii, angalia vipi ulikuwa mwisho wa wakosefu. Na kwa watu wa Madiana tulimtuma ndugu yao Shuaib, akasema, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, hamna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Imekwisha kufikieni hoja wazi kutoka kwa Mola mlezi wenu. Basi timizeni sawa sawa vipimo na mizani, wala msiwapunje watu vitu vyao, wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenea. Hivi ndivyo bora kwenu ikiwa nyinyi ni waumini. Wala msikae katika kila njia mpitisha watu na kuwazuilia na njia ya Mwenyezi Mungu wale wenye kumwamini, na mkataka njia ipotoke. Na kumbukeni mlipokuwa wachache, naye akakufanyieni kuwa wengi. Na tazameni jinsi ulivyokuwa mwisho wa mafisadi. Na kama liko kundi miongoni mwenu lililoamini haya niliyotumwa, na kundi jingine halikuamini, basi subirini mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu baina yetu, naye ndiye mbora wa wenye kuhukumu. Waheshimiwa waliotakabar katika kaumu yake wakasema, ewe Shuaib, tutakutoa wewe pamoja na wale waliokuamini katika mji wetu, au mrejee katika mila yetu. Akasema, je, ingawa tunaichukia? Bila shaka itakuwa tumemzulia uongo Mwenyezi Mungu tukirudi katika mila yenu baada ya kwisha tuokoa nayo Mwenyezi Mungu. Wala haiwi kwetu sisi kuirejea mila hiyo ila akitaka Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wetu. Ujuzi wa Mola mlezi wetu umeenea katika kila kitu. Kwa Mwenyezi Mungu tunategemea. Ewe Mola mlezi wetu, tuhukumie baina yetu na kaumu yetu kwa haki, nawe ndiye mbora wa wanaohukumu. Na waheshimiwa waliokufuru katika kaumu yake wakasema, mkimfuata Shuaib, basi hakika hapo nyinyi mtakuwa mlio hasiri. Basi tetemeko la ardhi likawanyakua, na wakaamkia majumbani mwao wamejifudikiza, wamekwisha kufa. Wale waliomkanusha Shuaib wakawa kama kwamba hawakuwako. Waliomkanusha Shuaib ndiyo waliokuwa wenye kuhasiri. Basi akawaachilia mbali na akasema, enyi kaumu yangu, nimekufikishieni ujumbe wa Mola mlezi wangu, na nimekunasifini. Basi vipi ni wahuzunikie watu makafiri? Na kwa watu wa Madiana tulimtuma ndugu yao Shuaib, akasema, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake, kwani nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye. Hoja zilizo wazi za kuthibitisha haki inayotoka kwa Mola mlezi wenu juu ya utume wangu kwenu zimekwisha kujieni, na umekujieni ujumbe wa Mola wenu mlezi kwamba mtengeneze kwa uadilifu maingiliano yenu nyinyi kwa nyinyi. Basi timizeni vipimo na mizani mnapouziana, wala msipunguze haki za watu, wala msiharibu nchi nzuri kwa kufisidi mapando na kadhalika, na kuwatenga jamaa na kuondoa mapenzi, kwani hayo ni bora kwenu mkiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu mtukufu na mnaamini haki iliyo wazi. Wala msikae katika kupinga kila njia za haki na uongofu na amali njema, mkiwatishia wapitao, na kwa hivyo mkawazuia watafutao kheri wasifikie. Nao hao ndiyo watu wa imani wanaomuamini Mwenyezi Mungu, nanyi mnaitaka njia iliyopotoka. Nakumbukeni mlivyokuwa ni watu wachache, Mwenyezi Mungu akakufanyeni mkawa wengi kwa kwenda sawa kutaka uzazi na mali. Nazingatieni nini ulikuwa mwisho wa waharibifu waliokuwa kabla yenu. Ikiwa kipo kikundi kati yenu kilichoamini haki niliyokuja nayo na kikundi kingine hakikuamini, basi ngojeni mpaka Mwenyezi Mungu alete hukumu yake baina ya pande mbili hizo, naye ndiye bora wa mahakimu. Hii ni habari ya Shuaib katika wito wake kuwalingania kaumu yake. Ama hao kaumu yake walikuwa wamemili juu ya upotovu, na wale wakubwa wao waliotakabar waliukataa wito na wakaona ni uvunjifu kuifuata haki. Wakamkabili Shuaib kumwambia dhamiri yao kwa kusema, hakika hapana vingine ila tukutoe wewe na hao walioamini pamoja nawe katika mji wetu, na tutakufukuzeni, wala hamtasalimika na adhabu hii ila mkirejea katika hii dini yetu mlioiacha. Shuaib alayhi salam akawajibu kwa kusema, turejee katika mila yenu na hali sisi tunaishukia kwa uharibifu wake? Hayawi haya abadan. Akaendelea zaidi kuwavunja tamaa yao ya kuwarejeza kwenye mila yao kama walivyotaka. Akasema, tutakuwa tunamzulia uongo Mwenyezi Mungu tukiwa katika mila yenu baada ya Mwenyezi Mungu kesha tuhidi kwenye njia iliyonyoka. Na haifai sisi kuwa katika mila yenu kwa hiari yetu na kutaka kwetu, ila akipenda Mwenyezi Mungu turejee katika mila yenu. Na hayo hayawi, kwa sababu Mola mlezi wetu anatujua vyema, na yeye hataki turejee kwenye upotovu wenu. Yeye aliyetukuka shani yake amekienea kila kitu kwa ujuzi wake, anatuongoa kwa upole wake na hikma yake kwenye jambo litakalotuhifadhi imani yetu. Kwa yeye peke yake ndiyo tumesalimisha mambo yetu, na huku tunashikilia yale aliyotuwajibisha tuyashike. Ewe Mola mlezi wetu, tutenge sisi na hao kaumu yetu kwa haki, kama ilivyokuwa mwendo wako unavyoamua baina ya wenye kufuata haki na wakatenda mema na wale wapotovu waharibifu. Na wewe kwa kuojuzi wako na uwezo ulivyoenea ndiye muadilifu na muweza kuliko mahakimu wote. Hapo basi wale watu walikata tamaa ya kuwafanya Shuaibu na waliokuwa naye wawafuate wao, na wakajua kuwa hakika hao walikuwa wamethibiti katika dini yao. Kadhalika waliogopa wasizidi kuwa wengi wale walihirika pamoja na Shuaib kwa kudhihiri nguvu zake na kuthibiti kwake juu ya wito wake. Kwa hivyo waliwaheshimiwa wakikafiri wakawaelekea wafuasi wao wakiwatisha kwa kusema, wallahi mkimfuata Shuaibu mkakubali wito wake, basi hapana shaka nyinyi utakutokeni utukufu wenu na utajiri wenu kwa kufuata dini potovu wasiokuwa wakifuata wazee wenu. Basi hapo kauli ya kuteremka adhabu ikawa imethibiti. Wakasibiwa kwa tetemeko lililotikisa nyoyo zao, wakawa katika majumba yao wamesinukia kifudifudi, hawana tena uhai. Hii ndiyo shani ya Mwenyezi Mungu, na hao waliomkanusha Shuaibu na wakamtishia na wakamonya kuwa watamfukuza katika mji wao, na wakafanya kila kitu kuupinga wito wake. wamehiliki wao na ukahiliki mji wao, ikawa kama kwamba humo hawakuwahi kuishi wale waliomkadhibisha Shuaibu, na wakadai kuwa ati atakayemfuata atakuwa amehasiri, na wakatilia nguvu madai hayo, na lililokuwa ni kuwa wao ndio waliopoteza neema yao ya dunia na akhera. Shuaibu walipoona hilaki ya kuvuruga iliwateremkia wale watu, basi aliwaachilia mbali na akasema kujivua nafsi yake asiwe mkosa pamoja nao. Mimi nimekufikishieni ujumbe wa Mola wenu mlezi unaopelekea mpate wema nyinyi lau kuwa mngelifuata. Na mimi nimefanya ukomo wa uwezo wangu katika kukunasihini na kukuaidhini kwa mambo ya kukuokoeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi vipi tena niwasikitikie mno watu makafiri? Hayawi hayo bali ya kuwa mimi nimekwisha jihudhuru kwao na nikatumia juhudi yangu kwa ajili ya kutaka kuahidi na kuwaokoa, na wao wakahiari kufuata yale yale ya kuahiliki. Na hatukumtuma nabii yoyote katika mji ila tuliwapatiliza wakazi wake kwa taabu na mashaka ili wapate kunyenyekea. Kisha sisi hubadilisha mahala pa ubaya kwa wema, hata wakazidi na wakasema taabu na raha ziliwafikia baba zetu. Basi kwa ghafla tukawashika hali ya kuwa hawajatambua. Na lau kuwa watu wa miji wangaliamini na wakacha Mungu, kwa yakini tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na katika ardhi. Lakini walikanusha, basi tukawapatiliza kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma. Je, watu wa mijini wameaminisha ya kuwa adhabu yetu haitawafika usiku na wamelala? Au watu wa mijini wameaminisha kuwa adhabu yetu haitawafika mchana na wanacheza? Je, wamejiaminisha na mipango ya Mwenyezi Mungu? Kwani hawajiaminishi na mipango ya Mwenyezi Mungu ila watu wenye kuhasiri. Na sisi hatukumpeleka nabii yoyote kwenye mji akawalingania watu wake wafuate dini ya Mwenyezi Mungu iliyo sawa, na wao wakakataa kukubali huo wito, ila tuliwapatiliza kwa ufakiri na maradhi ili wapate kuwa wanyonge na wamombe Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na kumsafiania wapate kuondokewa na balaa na wamuitikie mtume wake. Basi tena ilivyokuwa hawakufanya hayo, bali wakaendelea na ukafiri wao na inadi yao, tukawapa mtihani wa kuwapa neema badala ya dhiki ili kuwapururia tu. Tukawapa kutononoka na nafasi nzuri, nasiha na afya, mpaka wakawa wengi na mali yao yakazidi. Wakasema kwa ujinga wao, hayo yaliyowapata baba zetu na mahna na balaa na starehe na neema, hayo yote ndiyo shani ya ulimwengu. Shida na neema huwajia watu kwa zamu. Hawakuzindukana wakajua kuwa haya ni malipo ya kufuru zao, wakajizuia. Na kwa hivyo wakawa hawaujui mwendo wa Mwenyezi Mungu iliyotukuka shani yake katika sababu za matengenezo na uharibifu wa binadamu. Na nini linaloleta neema na nini linaloleta dhiki? Matokeo ya hayo ni kuwa Mwenyezi Mungu aliwapatiliza kwa kuwaletea adhabu ya kuteketeza kwa ghafla, na wao bila ya kujua nini litawafika. Na lau kuwa watu wa hiyo miji wangaliamini waliokuja nayo mitume na wakatenda waliowahusia na wakajitenga na aliyoyaharimisha Mwenyezi Mungu, tungaliwapa baraka nyingi zitokazo mbinguni na kwenye ardhi, kama mvua na mimea na matunda na wanyama na riziki na amani na kusalimika na misiba. Lakini wao wakapinga na wakakadhibisha mitume, basi tukawapatiliza kwa adhabu na wamelala kwa sababu ya ukafiri na maasi walioyazua. Basi huko kushikwa walikoshikwa kwa adhabu ni matokeo ya lazima kuwa kwa ajili ya maovu walioyachuma, na yawe kuwa ni somo kwa walio kama wao ikiwa wanayotia akilini. Je, watu wa hii miji walioletewa wito wa manabii wao na wasiwaamini wamejiaminisha kuwa adhabu yetu haitawafika na wamezama katika usingizi wao? Je, watu hawa wameghafilika na wamejiaminisha kuwa adhabu haitawajia mchana kweupe na jua linawaka, na wameshughulikia mambo yasiyo na faida nao? Je, hawaujui mwendo wa Mwenyezi Mungu anavyokwenda nao wanaokanusha? hata wakajitumainisha kuwa haitowafika adhabu usiku au mchana, naye huipeleka kwa mpango wake wasiouona watu. Hakika hawawi wajinga wa mpango na mwendo wa Mwenyezi Mungu katika kuadhibu, ila wale wanaukanusha, wenye kuzihasiri nafsi zao kwa kutozinduka katika mambo yaliyohusu kufanikiwa kwao. Je, hawahidiki hawa wanaorithi ardhi baada ya wale wenyewe kwamba tukitaka tutawapatiliza kwa madhambi yao na tutapiga muhuri juu ya nyoyo zao, na kwa hivyo hawatasikia? Miji hiyo tunakusimulia baadhi ya habari zake, na hapana shaka mitume wao waliwafikia kwa hoja zilizo wazi wazi, lakini hawakuwa wenye kuamini walioyakanusha zamani. Namna hivi Mwenyezi Mungu anazipiga muhuri nyoyo za makafiri. Wala hatukuwaona wengi wao kuwa wanatimiza ahadi, bali kwa hakika tuliwakuta wengi wao ni wapotofu. Kisha baada yao tukamtuma Musa na ishara zetu kwa Firauni na waheshimiwa wake, nao wakazikataa. Basi tazama ulikuwaje mwisho wa waharibifu. Na Musa alisema, ewe Firauni, hakika mimi ni mtume nitokaye kwa Mola mlezi wa viumbe vyote. Inafaa nisiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila lililo la haki. Nami hakika nimekujieni na dalili wazi wazi kutokana na Mola mlezi wenu. Basi waache wana wa Israeli wende nami. Akasema Firauni, ikiwa umekuja na ishara, basi ilete ukiwa ni katika wasema ukweli. Basi akaitupa fimbo yake, na mara ikawanyoka dhahir. Na akatoa mkono wake, mara ukawa mweupe kwa watazamao. Ye, hawaujui mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa kaumu zilizokwisha pita kabla yao, na kuwashani yetu kwao ni kama ilivyokuwa kwao waliowatangulia, na kwamba wao lazima wafuate yetu yatakayo. Tukitaka kuwaadhibu kwa sababu ya madhambi yao, tutawafatiliza kama tulivyowafatiliza walio kama wao. Nasi tunatia muhuri nyoyo zao kwa kuwa zimeharibika bila kiasi, mpaka ikafika ukomo kuwa hazipokei tena uongofu. Kwa muhuri huo imekuwa hawasikii hikima wala nasiha kwa msikio wa kufahamu na kuaidhika. Hiyo ni miji iliyodumu karne nyingi, na imepitiwa na muda mrefu katika tarehe yao. Tunakusimulia hivi sasa baada ya habari zao zenye somo la kuzingatiwa. Na watu wa miji hiyo walifikiwa na mitume wao kwa ishara zilizo wazi zenye kuonyesha ukweli wa wito wao, lakini haikuwa shani yao kuamini baada ya kuja hizo ishara zilizo wazi kwa sababu ya mtindo wao wa kuwakanusha wasema ukweli. Basi wakawakadhibisha mitume wao, wala hawakuongoka. Basi ni hivyo Mwenyezi Mungu huweka kizuizi juu ya nyoyo na akili za makafiri, ikafichika kwao njia ya haki na wakajitenga nayo. Wala hatukuwakuta wengi wa watu hao kuwa ni wenye kutimiza ahadi kwa imani tuliowahusia kwa ndimi za mitume, na yanayotambuliwa na akili na nadhari nzuri. Na mwendo uliothibiti kwao ni vile kusilelea katika upotofu na kwenda kinyume na kila ahadi. Tena baada ya mitume hao tulimtuma Musa alayhi salam, naye akaja na dalili zenye kuonyesha ukweli wa anayoyafikisha kutokana nasi kumpelekea Firauni na kaumu yake. Musa akaufikisha wito wa Mola wake mlezi, na akawaonyesha ishara ya Mwenyezi Mungu. Nao wakadhulumu nafsi zao na watu wao kwa kuzikataa kwa kiburi na upinzani tu. Basi wakastahiki adhabu kali kutokana na Mwenyezi Mungu, na hivyo ukawa mwisho wa mambo yao. Basi ewe nabii, angalia vyema mwisho mafisadi katika ardhi. Musa akasema, ewe Firauni, hakika mimi nimetumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, mwenye mamlaka juu ya mambo yao yote, ili nikufikishieni wito wake na nikuiteni muifuate sheria yake. Na mimi pupa yangu ni kumsemea kweli Mwenyezi Mungu mtukufu, na nimekujieni na ishara yenye shani kubwa, yenye hoja iliyo dhahiri katika kubainisha haki niliyokuja nayo. Basi waachilie waje nami wana wa Israeli, na uwatoe kwenye utumwa wa kahari yako, wende nami kwenye nchi nyingine isiyokuwa yako, na huko wapate kumwabudu Mola mlezi wao na wako. Firauni akamwambia Musa, ikiwa umekuja na ishara, yani muujiza, kutokana na huyo aliyekutuma, basi nionyeshe kama wewe ni katika watu wa kweli wanaolishika neno la haki. Kiasi ya Musa kuitupa fimbo aliyokuwa nayo mkononi mwake wa kulia mbele ya Firauni, mara hiyo fimbo ikawanyoka hasa dhahiri, anakwenda mbio huku na huku kwa nguvu zinazoonyesha kuwa ana uhai timamu. Akautoa mkono wake kutoka mfukoni mwake, na hapo hapo ukawa mweupe safi kabisa, ukimeremeta katika macho ya wanaoangalia. Wakasema waheshimiwa wa kaumu ya Firauni, hakika huyo ni mchawi mjuzi, anataka kukutoeni katika nchi yenu, basi mnatoa shauri gani? Wakasema, mwache kidogo yeye na nduguye, na watume mijini wakusanyao, wakuletee kila mchawi mjuzi. Wakaja wachawi kwa Firauni wakasema, hakika tutapata ujira ikiwa tutashinda. Akasema, naam, nanyi bila shaka mtakuwa katika wakaribu nami. Wakasema, ewe Musa, je, utatupa wewe au tutakuwa sisi tutautupa? Akasema, tupeni. Basi walipotupa waliazuga macho ya watu na wakati ya hofu, na wakaleta uchawi mkubwa. Nasi tukamfunulia Musa kumwambia, tupa fimbo yako. Mara ikavimeza vyote vile walivyovibuni, kweli kathibiti na yakabatilika waliokuwa kiatenda. Kwa hivyo walishindwa hapo na wakageuka kuwa wadogo. Na wachawi wakapomoka wakasujudu, wakasema, tumemwamini Mola mlezi wa viumbe vyote, Mola mlezi wa Musa na Harun. Akasema Firauni, mmemwamini kabla sijakupeni idhini? Hizi ni njama mlizopanga mjini mpate kuwatoa wenyewe, lakini karibu mtajua. Lazima nitaikata mikono yenu na miguu yenu mbali mbali, kisha nitakutundikieni msalabani. Wakasema, sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi, nawe hukuudhika nasi ila kwa kuwa tumeziamini ishara za Mola mlezi wetu zilizotujia. Ewe Mola mlezi wetu, tumiminie uvumilivu na utufishi hali ni Waislamu. Musa alipoionyesha ishara ya Mwenyezi Mungu mtukufu, zilitibuka roho za wapambi wa Firauni na waheshimiwa wa kaumu yake, wakasema katika kujipendekeza kwa Firauni na kumtetea, hakika huyu ni bingwa katika elimu ya uchawi, wala hii si ishara itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na yeye ameelekeza lengo lake akupokonyeni ufalme wenu na akutoweni katika nchi yenu kwa uchawi wake, na yatayotokea hapo kwa kuwavutia watu waamini na wamfuate. Basi tazameni, mnaamrisha njia gani ya kutoka naye huyu? Wakasema, akhirisha kukata shauri juu yake na nduguye huyu anayemsaidia katika wito wake. Na watume watu katika askari wako, waende katika miji ya ufalme wako, wawakusanye walio mafundi katika elimu ya uchawi. Wakuletee kila mwanachuoni wa elimu za uchawi, na wao watakufichulia nini hasa hakika ya aliyokuja nayo Musa, asije akafitinika yeyote. Basi wakaja kwa Firauni wachawi waliokusanywa na askari wake, nao wakasema, hapana shaka nasi tutapata malipo makubwa yanayolingana na hili linalotakikana kwetu ikiwa sisi tutamshinda Musa. Haraka haraka Firauni akawajibu kwa walitakalo, naam, hapana shaka mtapata malipo makubwa, na hapana shaka juu ya hayo nyinyi mtakuwa watu wenye cheo kwangu. Kisha wachawi wakamgeukia Musa baada ya Firauni kuahidi alivyoahidi, na wao wakaonyesha wana imani na nafsi zao na kujitayarisha kwao kwa uchawi wao katika uwanja wa mapambano. Wakamwambia, ama utupe ulichonacho kwanza, au sisi tuwe wenye kutupa tulichonacho. Musa akawajibu jawabu ya mwenye imani ya kushinda, akionyesha kutoa bali, tupeni nyinyi kwanza hicho mnachotupa. Walipotupa kila mmoja wao, navyo ni kamba na fimbo, macho ya watu yalizugwa, na ikawapitikia kuwa walichokifanya kile ni hakika kweli, na hali haikuwa ila ni kiini macho tu. Mambo yale yaliwatisha watu, na nyoyo zao zikaingia hofu na kitisho, kwani wachawi wale waliwaletea watu uchawi unaoonekana ni mkubwa, na athari yake katika macho yao ni kubwa. Mwenyezi Mungu akaitoa amri yake kumpelekea Musa, tupa fimbo yako, sasa umekwisha fika wakati wake. Akaitupa kama alivyoamrishwa. Mara hiyo fimbo ikaingia kuvimeza vile vizushi vyao walivyozua na kubuni. Basi haki ikathibiti na kudhihiri upande wa Musa alayhi salam, na ukawabwatika udanganyifu wa wachawi. Firauni na waheshimiwa wake wakashindwa katika ule mkutano mkubwa, na wakawa madhalili mbele ya watu wote kwa masaibu yaliyowapata, nayo ni kuvunjika moyo na kukata tamaa. Haya ni mambo yaliyowafika Firauni na waheshimiwa wake. Ama wale wachawi haki iliangaza kwao, na wakaanguka kwa kumsujudia Mwenyezi Mungu, nao wananyenyekea haki, huku wakisema hao wachawi waliotubia, tumemwamini muumba wa viumbe vyote, mwenye kumiliki na kuendesha mambo yao yote. Hakika huyo ndiye Mungu anayetakidiwa na kuaminiwa na Musa na Harun. Jambo hili lilimtisha Firauni na ikafoka ghadhabu yake. Akasema, hivyo nyinyi mmemwamini na kumsadiki Mola mlezi wa Musa na Harun kabla sijakupeni ruhusa mimi? Hakika hapa pana kijambo mmekizua nyinyi na Musa na Harun kwa kuafikiana. Na haya si chochote ila ni vitimbi mlivyovipanga katika mji wa Misri mpate kuwatoa wenyewe kwa hila yenu. Basi ngojeni, mtaiona adhabu itayokushikieni kuwa ndiyo jaza yenu kwa kumfuata Musa na Harun, na ndiyo adabu yenu kwa hivi vitimbi vyenu na hada. Na ninakuapieni kuwa nitakuteseni vikali, na nitakukateni mikono yenu na miguu yenu mbali mbali. Nitakata mkono wa upande mmoja na mguu wa upande wa pili. Kisha nitakutundikeni misalabani kila mmoja wenu, nanyi mmo katika hali hiyo ili muwe ni zingatio kwa anayejifikiria kutufanyia vitimbi au kutaka kufanya uasi utawala wetu. Nao hawaikubali kauli yake wala vitisho vyake, kwa kuwa imani ilikwisha saki ndani ya nyoyo zao. Wakamwambia, hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi, kwa hivyo tunaneemeka katika rehema yake na bora ya malipo yake. Na wewe hutuchukii na kutuadhibu ila kwa kuwa tumemsadiki Musa na tumezikubali zilipotujia ishara za Mola wetu mlezi zilio wazi zenye kuonyesha haki. Kisha wakamwelekea Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wakisema, ewe Mola mlezi wetu, tumiminie subira kubwa, itupe nguvu kuhimili shida zote, na utufishe katika Uislamu bila kuteseka kwa anayotuahidi Firauni. Wakasema waheshimiwa wa kaumu ya Firauni, unamuacha Musa na watu wake walete uharibifu katika nchi na wakuache wewe na miungu yako? Akasema, tutawaua wavulana wao na tutawaacha hai wanawake wao, na bila shaka sisi ni wenye nguvu juu yao. Musa akawaambia watu wake, ombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu na subirini. Hakika ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, naye humrithisha mtakaye katika waja wake, na mwisho ni wa wacha Mungu. Wakasema, tumeudhiwa kabla hujatufikia na baada ya wewe kutujia. Musa akasema, huenda Mola wenu mlezi akamhiliki adui wenu na akakufanyeni nyinyi ndiyo wa kufuatia kushika nchi ili atazame mtavyokuja tenda nyinyi. Baada ya Firauni na watu wake kuona walioyaona katika vile kudhihiri mambo ya Musa na nguvu za ushindi wake, na wachawi wakamuamini, walisema wakuwa kaumu yake, unamuacha Musa na watu wake wawe huru katika amani ili mwisho wao wafisidi kaumu yako dhidi yako katika nchi ya Misri kwa kuwatia katika dini yao, na wakuwache wewe na miungu yako bila ya wao kujali. Hapo watu wa Misri watakuona wewe na hiyo miungu kuwa mmeshindwa. Firauni akasema kuwajibu, tutawaua watoto wao wa kiume wa watu hawa kila anayezaliwa, na tutawabakisha wa kike wawe hai ili wasiwe na nguvu kama tulivyofanya zamani, na sisi tuko juu yao kwa kuwashinda na kwa utawala na kuwafanya kahari. Na hapo Musa aliona kama dalili za huzuni katika watu wake, basi akawatia nguvu katika azma yao. Akawaambia, mtakeni Mwenyezi Mungu msaada na kukuungeni mkono, na kuweni imara wala msifadhaike, kwani radhi yote imo katika nguvu za uwezo wa Mwenyezi Mungu na ufalme wake. Humrithisha mtakaye katika waja wake, wala si ya Firauni. Na mwisho mwema wataupata wale wanaomcha Mwenyezi Mungu kwa kushikamana naye na kuzikamata hukumu zake. Wakasema wale watu kwa huzuni na unyonge, sisi tulipata maudhi zamani kutoka kwa Firauni kabla hujatujia, na hivi sasa tena baada ya kuja kwako. Musa akawafungulia mlango kwa matarajio mema kwa kuambia, hakika linatarajiwa kwa fadhila za Mola wenu mlezi ni kumteketeza adui yenu aliyekufanyeni watumwa na akakuteseni kwa dhulma yake, na akujalieni nyinyi ndiyo wa kuimiliki ardhi aliyokuahidini. Yeye subhanahu aliyetakasika anajua mnayoyatenda baada ya kukwekeni huku. Je, mteishukuru neema au mteikufuru? Na mtatenda mema katika nchi au mtafanya fisadi? Hayo ili apate kukulipeni duniani na akhera kwa mujibu wa mtendayo. Na hakika tuliwaadhibu watu wa Firauni kwa miaka na kwa upungufu wa mazao ili wapate kukumbuka. Likiwafika jema wakisema, haya ni haki yetu. Na likiwafika ovu usema, Musa na walio pamoja naye ni wakorofi. Hakika ukorofi wao huo unaowafikia unatoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. Na wakisema, hata ukituletea ishara yoyote kutuzuga hatutokuamini. Basi tukawapelekea tufani na nzige na chawa na vyura na damu kuwa ni ishara mbalimbali, nao wakapanda kiburi na wakawa watu wakosefu. Na ilipoangukia adhabu wakasema, ewe Musa, tuombee kwa Mola wako mlezi kwa aliyokuahidi, ukituondolea adhabu hii hapana shaka tutakuamini na tutawaachilia wana wa Israeli kuende nawe. Lakini tukiwaondolea adhabu mpaka muda fulani wao waufikie, mara wakivunja ahadi yao. Basi tuliwapatiliza tukawazamisha baharini kwa sababu walizikanusha ishara zetu na wakaghafilika nazo. Na tukawarithisha watu waliokuwa wanadharauliwa mashariki na magharibi ya ardhi tuliyoibariki. Na likatimia neno jema la Mola mlezi wako juu ya wana wa Israeli kwa vile walivyosubiri. Na tukayaangamiza aliyokuwa akiyafanya Firauni na kaumu yake na waliokuwa wakiyajenga. Na tukawavusha bahari wana wa Israeli, wakafika kwa watu wanaoabudu masanamu yao, wakasema, ewe Musa, hebu tufanyie na sisi miungu kama hawa walivyokuwa na miungu. Musa akasema, hakika nyinyi ni watu msiojua kitu. Hakika haya walionayo watu hawa yatakujaangamia, na hayo waliokuwa wakiyafanya yamepotea bure. Akasema, je, nikutafutieni Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyekufadhilisheni juu ya viumbe vyote? Na pale tulipokuokoeni kwa watu wa Firauni waliokupeni adhabu za mwisho wa uovu, wakiwaua wavulana wenu na ukawaacha hai wanawake wenu, na katika hayo yalikuwa majaribio makubwa kutokana na Mola wenu mlezi. Na hakika sisi tuliwaadhibu Firauni na watu wake kwa ukame na dhiki ya maisha na upungufu wa matunda na mazao na miti, kwa kutaraji kuwa watazindukana wautambue unyonge wao na kushindwa ufalme wao wa jeuri mbele ya nguvu za Mwenyezi Mungu, wapate kuaidhika na waache kuwadhulumu wana wa Israeli na wauitikie wito wa Musa alaihi salam, kwani mtindo wa shida ni kuzuia kujidanganya na kutengeneza tabia na kuzielekeza nafsi ziikubali haki na kumridhi Mola mlezi wa viumbe vyote na kumnyenyekea yeye tu, si mwinginewe. Lakini tabia Firauni na wasaidizi wake ni kutothibiti juu ya haki, wepesi kurejea kwenye khiana na uasi. Hao ni watu wa kigeugeu, ikiwajia kutononoka na neema, na mara nyingi huwa hivyo. Wao wakisema, sisi tunastahiki haya tulionayo kuwapita watu wengineo. Na likiwasibu la kuwaudhi kama ukame au tauni au msiba wa miili au riski, wakiona yamewapata hayo kwa ukorofi wa Musa na walio pamoja naye, na wanaghafilika kuwa dhulma zao na fisadi zao ndizo zilizopelekea kuja hayo yanayowapata, basi na watanabahi na wajue kuwa ujuzi wa ukorofi wao uko kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anayewapatiliza kwa sababu ya vitendo vyao viovu. Yeye ndiye anayewapelekea hayo yanayowaudhi, wala si Musa na alionao, lakini wengi wao hawajui hakika ambayo haina shaka. Na kwa hii fikra mbovu walionayo wakaendelea na upinzani. Walisema walipoona miujiza ya Musa, wewe hata ukituletea kila namna ya ishara zinazoonyesha ukweli wa wito wako ili kutuachisha dini yetu na tusiwafanye watumwa watu wako, sisi hatukusadiki wala hatukufuati. Basi Mwenyezi Mungu aliwateremshia masaibu na balaa zaidi, kama tufani lililofunika muhala wao, na nzige waliokula kila mmea na mti uliobakia, na chawa, yani vijidudu vinavyoharibu matunda na kuteketeza wanyama na mimea, na vyura vilivyoenea vikafanya maisha ya udhiki na vikachafua kila pahala, na damu iliyosababisha maradhi mengi kama kupasuka mishipa ya damu katika mwili, na damu inayonajisisha kila pahala ikasababisha presha au kupasuka ikaleta kiharusi na kupooza, na kutokwa na mkojo wa damu kwa sababu ya kichocho na mfano wake, au ikawa inachanganyika na maji yao yanayohitaji kunywa au kupikia. Mwenyezi Mungu aliwapatiliza na ishara hizi zote zilio wazi, nao wasiathirike, nyoyo zao zikabaki kuwa ngumu, na wenye kutakabari hawataki imani wala kurejea kwenye haki. Walikuwa watu waliobobea kwenye madhambi na ukosefu kama ilivyo ada yao. Katika kuzidi kigeugeu chao kama zinavyobadilika sababu, walikuwa kila ikiwashukia namna yoyote ya adhabu wakisema kwa shida na machungu yanayowapata, ewe Musa, tuombee kwa Mola mlezi wako, kwa vile alivyokuahidi kuwa ukimwomba atakupa miujiza na atakuitikia dua, atuondolee adhabu hii. Na sisi tunakuwa pia kuwa ukituondolea, basi bila shaka tutakuitikia na tutawaachilia uende nawe wana wa Israeli kama ulivyotaka. Tulipoondolea adhabu kila mara kwa muda wao mpaka mwisho wake ukisha, huivunja ahadi yao na huenda kinyume na kiapo chao, na hurejea yale yale waliokuwa nayo kwa wao. Hayo majaribio ya kuachisha maovu hayakuleta faida. Tuliwateremshia na kama yetu, tukawazamisha baharini kwa sababu ya kushikilia kwao kukanusha ishara zetu, na hadi ya kutoyakubali mafunzo ya imani na utiifu yaliomo katika hizo ishara. Tukawapa watu ambao walikuwa ukitharauliwa katika Misri, nao ni wana wa Israeli, ardhi aliyoipa baraka Mwenyezi Mungu kwa kuifanya ina rutuba na khairi nyingi tangu mashariki mpaka magharibi yake. Neno jema la Mwenyezi Mungu likatekelezwa kwa ukamilifu, na pia ahadi yake ya ushindi kwa wana wa Israeli kwa sababu ya kuvumilia kwa udhiki. Na tukateketeza majumba ya fahari na kila majenzi, na chanja za mimea ya kutambaa na bustani, na pandio za mizabibu waliokuwa wakisimamisha na kujenga kina Firauni na watu wake. Hiyo ndiyo shani ya Mwenyezi Mungu, na ametimiza kweli ahadi yake kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakaivuka bahari kwa uangalizi wetu na kuwaunga mkono na kuwafanyia mepesi mambo yao. Baada ya kushavuka, waliwakuta kaumu wameshika ibada ya masanamu. Walipoona hivi yale waliokuwa wameyazoea kuona wa Misri wakiabudu masanamu yaliwaghilibu. Wakamtaka Musa wafanyie nao masanamu wayaabudu, kama ilivyokuwa wale kaumu wana masanamu yao wanayoyaabudu. Hapo hapo Musa alayhisalam aliwatahayarisha na kuwakanya akasema, hakika nyinyi ni watu wapumbavu msio na akili, hamjui ibada ya haki wala hamumjui Mungu anayestahiki kuabudiwa. Hawa mnaowaona wanaabudu masanamu, hapana shaka haya walionayo ni yenye kuangamia, na hii dini walionayo ni potofu bure bilashi, na amali zao ni zenye kupotea wala hazibaki. Ye, ni kutafutieni wa kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, na yeye ndiye aliyekupeni fadhila na akakupeni neema asiyopata kupewa mwingine asiyekuwa nyinyi katika zama zenu? Kumbukeni alipokuvueni Mwenyezi Mungu mtukufu kwa uangalizi wake na watu wa Firauni, waliokuwa wakikuadhibuni ukomo wa adhabu, wakikudhalilisheni muwatumikie katika kazi ngumu, wala hakukuoneeni huruma kama wanyama, wakiua wavulana wenu na wakiwabakisha wasichana ili mzidi kudhoofika kwa wingi wa wanawake. Na katika adhabu za Firauni zilizokushukieni na kukuvueni nazo, pana mtihani mkubwa wa Mola wenu mlezi, wala hapana mfano wake. Tulimuahidi Musa masiku 30 na tukayatimiza kwa 10. Ikatimia miadi ya Mola wake mlezi masiku 40. Na Musa akamwambia nduguye Harun, shika mahali pangu kwa watu wangu na utengeneze, wala usifuate njia ya waharibifu. Na alipokuja Musa kwenye miadi yetu na Mola wake mlezi akamsemeza, alisema, Mola wangu mlezi, nionyeshe nikutazame. Mwenyezi Mungu akasema, hutoniona, lakini utazame huo mlima. Ukibaki pahali pake, basi utaniona. Basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima, aliufanya uvurugike, na Musa akaanguka chini amezimia. Alipozindukana alisema, subhanak, umetakasika, natubu kwako, na mimi ni wa kwanza wa waumini. Akasema, ewe Musa, mimi nimekuteua uende kwa watu na ujumbe wangu na maneno yangu, basi chukua niliyokupa na uwe katika wanaoshukuru. Na tukamuandikia katika mbao kila kitu, mawaidha na maelezo ya mambo yote, basi yashike kwa nguvu na uwaamrishe watu wako yashike kwa ubora wake, nami itakuonyesheni makazi ya wapotofu. Nitawatenga na ishara zangu wale wanaofanya kiburi katika nchi bila ya haki, na wao wakiona kila ishara hawaiamini, wakiona njia uongofu hawaishiki kuwa ndiyo njia, lakini wakiona njia ya upotofu wanaishika kuwa ndiyo njia. Hayo ni kwa sababu wamezikanusha ishara zetu na wameghafilika nazo. Na waliozikanusha ishara zetu na mkutano wa akhera, amali zao zimeharibika, kwani watalipwa ila kwa yale waliokuwa wakiyatenda. Tulimuahidi Musa tutazungumza naye na tutampa Taurati baada ya kutimia masiku 30 ya yeye kuabudu, na tukauongeza muda huo kwa masiku 10 kutimiza ibada, yakawa masiku 40. Musa akamwambia nduguye Harun alipokuwa anakwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu, huwa badala yangu kwa hawa watu wangu, na watengeneze mambo yao yanayohitaji kutengenezwa, na tahadhari na kufuata njia ya mafisadi. Kwa Kiswahili safi, masiku ni wingi wa usiku, ama wingi wa siku ni siku. Vile vile kama ilivyo katika aghlabu ya maneno mengine yanayoanzia s, kama saa, sanda, sahani, sabuni, safari, sufuria na kadhalika. Na alipokuja Musa kuzungumza nasi na Mola mlezi wake akanena naye kwa maneno ambayo sio kama kusema kwetu. Musa alisema, ewe Mola mlezi wangu, nionyeshe dhati yako na unidhihirikie, nipate kukutazama nizidi utukufu. Mwenyezi Mungu akasema, huwezi kuniona. Kisha subhanahu alitakasika, haitaka kumkinaisha kuwa hawezi kumwona. Akamwambia, walakini utazame huo mlima ambao una nguvu kuliko wewe. Ukithibiti pahala ulipo wakati wa kudhihiri kwangu, basi utaniona nikijidhihirisha kwako. Basi Mola wake mlezi alipojionyesha kwa huo mlima kwa njia inayowafikiana naye mtukufu, mlima ulivurugika ukawa sawa sawa na ardhi. Musa akaanguka kazimia kwa kitisho alichokiona. Alipozindukana kutokana na kuzimia kwake alisema, na kutakasa mtakaso mkuu na kuonekana kwako duniani, hakika mimi ninatubu kwako kuja kukutaka kitu bila ya ruhusa yako, na mimi ni wa mwanzo katika zama zangu wa wanaoamini utukufu wako na ubora wako. Mwenyezi Mungu alipomzuilia Musa asimuone, akaingia kumhisabia neema zake ili amliwaze kwa vile kumkatalia. Akamwambia, ewe Musa, mimi nimekufadhilisha na nimekuteua kuliko watu wote wa zama zako ili ufikishe vitabu vya Taurati na kwa kusema nawe bila ya kuwapo mtu kati. Basi yashike hayo niliyokukufadhili na unishukuru kama wafanyavyo wenye kushukuru wanaokadiri neema. Na tulimbainishia Musa katika zile mbao za Taurati kila kitu kilichohusu mawaidha na hukumu zilizoelezwa mbalimbali wanazohitajia watu duniani na akhera. Na tukamwambia zishike hizi mbao barabara na kukwazimia, na waamrishe watu wako washike yaliyobora humo, kama kusamehe badala ya kulipiza kisasi, na kuachilia badala ya kungojea, na kulegeza badala ya kukaza. Enyi kaumu ya Musa, nitakuonyesheni katika vitabu vyenu makazi ya wale wanaoasi amri za Mwenyezi Mungu na watavyoangamia ili mpate kuzingatia. Basi msende kinyume yakakusibuni yaliyowasibu hao waasi. Hao walio majeuri na wakapanda kiburi katika ardhi, wakakataa kukubali yaliyo sawa bila ya haki. Nitawazuia wasiweze kuzizingatia dalili za uwezo wangu ziliomo katika nafsi za watu na jiha zote. Watu hawa hata wakiona kila ishara inayothibitisha ukweli wa mitume wetu hawaisadiki, na wakiona njia ya uongofu hawaipiti, na wakiona njia ya upotovu ndiyo wanaipita. Hayo yanatokea kwao kwa sababu wamezikanusha ishara zetu zilizoteremshwa, na wameghafilika na kuongoka kwazo. Na waliozikanusha ishara zetu zilizoteremshwa juu ya mitume wetu kwa ajili ya uongofu, na wakakanusha kukutana nasi siku ya kiyama, wakakataa kufufuliwa na kulipwa, vitendo vyao walivyokuwa wakitarajia viwafae vitapotelea mbali. Hawatokuta ila malipo ya kufru na maasi walioendelea nayo kuyatenda. Na baada yake walimfanya ndama kutokana na mapambo yao, kiwiliwili tu kilichokuwa na sauti. Hivyo hawakuona kuwa hawatemezi wala hawaongoi njia, wakamuabudu na wakawa wenye kudhulumu. Na walipojuta na wakaona ya kwamba wamekusha potea, walisema, ikiwa Mola wetu mlezi hakuturehemu na hakatusamehe, bila shaka tutakuwa miongoni mwa walio hasiri. Na aliporudi Musa kwa watu wake, naye amekasirika na kuhuzunika, alisema, ni maovu yaliyoje mlionifanyia nyuma yangu. Je, mmeitangulia amri ya Mola wenu mlezi? Na akaziweka chini zile mbao, na akamkamata kichwa ndugu yake akimvutia kwake, akasema, ewe mwana wa mama yangu, hakika hawa watu wamenidharau na wakakaribia kuniua, basi usiwafurahishe maadui juu yangu, wala usinifanye pamoja na watu madhalimu. Akasema, Mola mlezi wangu, nisamehe mimi na ndugu yangu, na ututie katika rehema yako, nawe ni mwenye kurehemu kushinda wote wenye kurehemu. Na baada ya Musa kwenda kwenye mlima kusema na Mola wake, kaumu yake walichukua vyombo vyao vya kujipamba, wakatengeneza sura ya ndama asiye na akili wala hatambui kitu, lakini akitoa sauti mfano wa sauti ya ng'ombe kwa namna walivyomuunda na ukipita upepo ndani yake. Na aliyewaundia ni Saamiriyu Msamaria, naye akawaamrisha wamwabudu. Upumbavu gani huu wa akili zao? Hivyo wao walipomfanya ndiye Mungu wakamwabudu, hawakuona kuwa hawasemezi wala hawezi kuongoa wafuate njia iliyo sawa? Hakika hawa wamejidhulumu nafsi zao kwa kitendo hicho kiovu. Walipotambua kuteleza kwao na makosa yao, wakababaika na wakajuta majuto makubwa kwa kumfanya ndama ndiye Mungu. Makosa yao yakabainika wazi, wakasema, wallahi, ikiwa Mola wetu mlezi hakutusamehe, hakika tutakuwa miongoni mwa walio khasiri khasara iliyo dhahiri, kwa vile kuabudu kisichofaa kuabudiwa. Na Musa aliporejea kutoka kuzungumza na Mola mlezi wake kuja kwa watu wake, naye kakasirika nao kwa vile walivyomwabudu ndama, na amehuzunika kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewatia mtihanini, kwani Mwenyezi Mungu alikwisha mpa habari ya yale kabla hajarejea. Aliwaambia, kitendo gani kiovu hichi mlichokitenda baada ya kuondoka kwangu? Mmetangulia kwa kumwabudu ndama msifuate amri ya Mola wenu mlezi kuwa mningoje, na mkawa hamkuishika ahadi yangu mpaka nikakuleteni Taurati? Akaziweka zile mbao na akamuelekea nduguye kwa huzuni kubwa kwa yale aliyoyaona kwa kaumu yake. Akaingia kumvuta ndugu yake kwa kichwa akimbururia kwake kwa wingi wa ghadhabu. Haya ni kuwa alidhani kuwa amefanya taksiri, hakuwazuia kufanya walioyafanya. Harun akasema, ewe mwana wa mama yangu, hakika hawa watu walipofanya walioyafanya walinidharau na wakanishinda nguvu na wakakaribia kuniua kwa kuwa niliwakataza wasimwabudu ndama. Basi usiwafurahishe maadui kwa kunitesa mimi, wala usitakidi kuwa mimi ni mmoja wa wenye kudhulumu, kwani mimi ni mbali nao na dhulma yao. Harun amemwita Musa kwa kumnasibisha na mama yao, japokuwa hao walikuwa ndugu halisa wa baba na mama, kwa sababu huyo mama alikuwa muumini. Kumtaja yeye ni kuzidi kukumbusha mapenzi. Musa alisema, ewe Mola wangu mlezi, nisamehe kwa haya niliyomfanyia ndugu yangu kabla sijayajua mambo. Namsamehe ndugu yangu ikiwa akakosea katika kushika pahala pangu kwa vizuri. Na tuingize katika eneo la rehema yako, kwani wewe ndiwe mwenye rehema nyingi kushinda wote wenye kurehemu. Sema, enyi watu, hakika mimi ni mtume kwenu nyinyi nyote, niliyetumwa na Mwenyezi Mungu mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Hapana Mungu ila yeye anayehuisha na anayefisha. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake asiyejua kusoma na kuandika, ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu na maneno yake, na mfuateni yeye ili mpate kuongoka. Na katika kaumu ya Musa lipo kundi linalowaongoa watu kwa haki, na kwa haki wanafanya uadilifu. Na tuliwagawanya katika makabila 12, mataifa mbalimbali. Na tulimfunulia Musa walipomuomba maji watu wake kumwambia, lipige hilo jiwe kwa fimbo yako. Mara zikatibuka humo chemchem 12, na kila watu wakajua mahali pao pa kunywea. Na tukawafunika kivuli kwa mawingu, na tukawateremshia manna na salwa. Tukawaambia, kuleni vizuri hivi tulivyokuruzukuni, wala hawakutudhulumu sisi, bali wamejidhulumu wenyewe. Na pale walipoambiwa, kaeni katika mji huu na mle humo mpendapo, na semeni, tufutie dhambi zetu, na ingieni katika mlango wake kwa unyenyekevu, tupate kukusameheni makosa yenu, waliowema tutawazidishia. Lakini waliodhulumu miongoni mwao walibadilisha kauli, siyo ile walioambiwa. Basi tukawapelekea adhabu kutoka mbinguni kwa vile walivyokuwa wakidhulumu. Ewe nabii, waambie watu, hakika mimi nimetumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote, bila ya farka baina ya Mwarabu na asiye kuwa Mwarabu, baina ya mweusi na mweupe. Na Mwenyezi Mungu aliyenituma ni yeye peke yake ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Huipitisha amri yake kwa mujibu wa hikma yake, na hufanya mbinguni na duniani kama anavyopenda. Wala hapana wa kuabudiwa kwa haki ila yeye, na yeye ndiye mwenye uwezo wa kuhuisha na kufisha, wala hapana mwinginewe. Basi muaminini yeye na mtume wake, huyu nabii asiyesoma wala kuandika, naye huyu anamuamini Mwenyezi Mungu ambaye anayekuiteni mumuamini, na anaamini vitabu vyake vilivyoteremshwa. Basi mfuateni katika kila afanyalo na asemalo mpate kuongoka na kuongezeka. Na katika kaumu ya Musa wako jamaa waliobakia na dini iliyo sawa, wakiwahidi watu kwa haki aliyokuja nayo Musa kutoka kwa Mola wake mlezi, na wakifanya waadilifu pale wanapopitisha hukumu. Mwenyezi Mungu amezitaja neema zake juu ya kaumu ya Musa, akafahamisha kuwa aliwafanya makundi thinashara, na akawafanya mataifa, na kila taifa likawa na mpango wao ili kuzuia uhasidi na kukhitalifiana. Na walipotaka watu wake maji jangwani, alimfunulia Musa alipige jiwe kwa fimbo yake. Akalipiga, zikatibuka kutoka kwenye hilo jiwe chemchemu 12 kwa idadi ya kabila zao. Kila kabila kati yao ilijua pahala pake makhususi pa kunywa. Basi haikuwa huyu kumwingilia huyu, na akajalia kiwingu chenye kuwapa kivuli chake katika jangwa, kuwakinga na mwako wa jua, akawateremshia manna, nacho ni chakula kwa sura kinafanana na mvua ya barafu, na tamu kama asali, na akateremsha salwa, na yeni ndege aliyenona, na akawaambia, kuleni hivi vinono tulivyokuruzukuni katika tulivyokuteremshieni, lakini walijidhulumu nafsi zao, na wakakufuru neema hizo kwa kuzikataa na kutaka nyinginezo. Na sisi hatukupata madhara kwa udhalimu wao, lakini upungufu wamepata wao. Ewe nabii, wakumbushe hao waliopo miongoni mwao katika zama zako, ili iwe ni onyo kwa vile walivyotenda waliowatangulia. Wakumbushe kauli yetu tuliowaambia hao waliowatangulia kwa ulimi wa Musa, kaeni katika mji wa Baitul Muqaddas, yani Yerusalem, baada ya kutoka jangwani, na kuleni kheri zake kokote huko mtakako. Nasemeni, tunakuomba ewe Mola mlezi wetu, utufutie makosa yetu, na muingie kwenye lango la mji kwa kuinamisha vichwa kama kurukuu kwa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Mkifanya hivyo, tutakufutieni dhambi zenu, na tutazidisha thawabu za watendao mema. Lakini waliikhalifu amri ya Mola wao mlezi, wakasema kwa udhalimu maneno, sio walioambiwa, kwa kusudi ya kumkejeli Musa. Basi tukawateremshia adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya kuendelea kwao na udhalimu na kukiuka mipaka. Na waulize habari za mji uliokuwa kando ya bahari, wakivunja sabato, samaki walikuwa kiwajia juju siku ya mapumziko yao, na siku zisiokuwa za kupumzika hawakuwa wakiwajia. Kwa namna hiyo tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu. Na kikundi kati yao walisema, kwa nini mnawawaidhi watu ambao tangu hapo Mwenyezi Mungu atawateketeza au atawaadhibu adhabu kali? Wakasema, ili uwe ni udhuru kwa Mola mlezi wenu, na huenda nao wakamcha Mungu. Basi walipoyasahau waliokumbushwa, tuliwaokoa waliokuwa wakikataza maovu, na tukawatesa waliodhulumu kwa adhabu mbaya kwa vile walivyokuwa wakifanya upotovu. Walipojifakharisha katika waliokanywa, tuliwaambia, kuweni manyani wa kudharauliwa. Na pale alipotangaza Mola wako mlezi kwamba hapana shaka atawaletea watu ambao watawaadhibu kwa adhabu mbaya mpaka siku ya kiyama, hakika Mola wako mlezi ni mwepesi wa kuadhibu, na bila shaka ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Atuliwafarakisha katika ardhi makundi makundi, wapo kati yao waliowema na wengine kinyume cha hivyo, na tukawajaribu kwa mema na mabaya ili wapate kurejea. Na wakafuatia baada yao kizazi kibaya waliorithi kitabu, wakashika anasa za haya maisha duni, na wakasema, tutasamehewa, na ikiwajia tena anasa kama hiyo wataishika pia. Je, hawakufanyiwa agano la kitabu kuwa wasiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila haki tu? Nao wamekwisha soma yaliyomo humo, na nyumba ya akhera ni bora kwa wanaojikinga na maasi. Basi je, hamtii akilini? Na wale wanaokishikilia kitabu na wakashika sala, hakika sisi hatupotezi ujira wa watendao mema. Na pale tuliponyanyua mlima juu yao ukawa kama kwamba ni kiwingu kilichowafunika, na wakadhani kuwa utawaangukia. Kamateni kwa nguvu tuliokupeni, na yakumbukeni yaliyomo ndani yake ili mpate kumcha Mungu. Na waulize Mayahudi, kwa kuyachukia walioyafanya wenzao waliowatangulia, habari ya kijiji nacho ni Eilat kiliokuwa karibu na bahari. Wakazi wake walivunja amri ya Mwenyezi Mungu ya kupiga marufuku kuvua samaki siku ya Jumamosi, kuwa hiyo ni siku ya ibada tu kwao, na siku hiyo samaki walikuwa wakiwajia vururu juu ya maji. Na siku isiyokuwa Jumamosi samaki walikuwa hawaji. Huo ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. Na kwa mfano wa mtihani huo au majaribio hayo yaliyotajwa, ndiyo tunawajaribu kwa majaribio mengine kwa sababu ya upotovu wao unaoendelea, ili adhihiri mwema na mbaya. Na wakumbushi pia hao Mayahudi pale kikundi cha watu wema katika wenzao waliotangulia, ambao hawakutenda mabaya walioyatenda wengineo, walipoambia wanaowapa mawaidha wale waovu, kwa sababu gani mnawapa nasaha watu ambao Mwenyezi Mungu atawahiliki? au tawadhibu adhabu kali akhira kwa sababu ya madhambi wanayotenda. Wakasema, tunawapa mawaidha ili tupate udhuru kwa Mola mlezi, tusiwe tumefanya taksiri na kutaraji huenda wakamcha Mungu. Walipoyacha mawaidha waliopewa, tukawaokoa na adhabu wale ambao walikuwa wakikataza vitendo viovu, na tukawashika waliodhulumu na wakavuka mipaka na wakahalifu, kwa kuwapa adhabu kali, nayo ni udhalili na shakawa kwa sababu ya kuendelea kwao kutokana na utiifu wa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wao. Walipozidi kuwa wagumu na wakaendelea kutobali waliokatazwa, wala adhabu kali isiwaachishe uovu, tukawafanya kama manyani kwa kuzigeuza nyoyo zao, na tukawaondolea uwezo wa kuifahamu haki, wakawa mbali na kila kheri. Na wakumbushe pia hao Mayahudi pale alipowajuvia Mola mlezi wako wenzao waliowatangulia kwa ndimi za manabii wao. Mwenyezi Mungu atawasalitisha Mayahudi mpaka siku ya kiyama adhabu mbaya kabisa kwa sababu ya dhulma yao na upotovu wao. Kwani Mola wako mlezi ni mwepesi wa kuadhibu watu makafiri, kwani adhabu yake itakuja tu bila shaka yoyote. Na kila kijacho kipo karibu, chembelecho wa Arabu, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu kwa anayerejea kwake akatubu. Na sisi tumewagawa makundi makundi duniani, wamo kati yao waliowema na hao ndio walioamini wakenda mwendo ulio sawa, na wapo miongoni mwao watu wasiosifika kwa wema, na wote tumewafanyia mtihani kwa kuwapa neema na kuwapa nakama ili watubu waache waliokatazwa. Baada ya hao tuliokusha wataja na tukawagawa sehemu mbili, walifuatia waovu wakairithi Taurati kutokana na walio watangulia, lakini hao hawakufanya aliyoamrishwa humo, kwani wao walishika starehe ya dunia badala ya neno la haki, wakijiambia nafsi zao, Mwenyezi Mungu atatusamehe kwa tunayoyatenda, wakitaraji maghfira, na ilhali kuwa yakiwajia kama yale walioyashika watayashika vile vile. Basi wao wamekuwa wameshikilia kuendelea na madhambi pamoja na kutaka kwao msamaha. Tena basi Mwenyezi Mungu anawatahayarisha kwa vile kutaka maghfira na huku wanaendelea na yao, akasema, sisi tulichukua kwao ahadi katika Taurati, nao wameyasoma yaliyomo humo kuwa waseme kweli, nao wakasema uongo, na hakika neema za nyumba ya akhera za wanaojikinga na maasi ni bora kuliko starehe za duniani. Basi je, mtaendelee na waasi wenu, wala hayaingia kilini mwenu kuwa neema hizo ni bora kwenu, na mna khiari badala yake hizo starehe za dunia? Na wanaoikamata barabara Taurati na wakashika swala zilizofaridhiwa kwao, hakika sisi hatutapoteza ujira wao kwa sababu ya kutengeneza kwao na kutenda kwao mema. Mwenyezi Mungu ameijibu kauli ya Mayahudi waliposema kwamba wana wa Israeli hawakupata kwenda kinyume na haki. Alisema, ewe nabii, wakumbushe pale tulipounyanyua mlima juu ya wana wa Israeli ukawa kama kiwingu, na wakafadhaika kwa kuwa walidhani utawaangukia. Nasi tukawaambia wakati ule uliponyanyuliwa na wao wamo katika hofu, yashikeni ya uongofu tuliokupeni katika Taurati kwa nguvu na kuazimia utiifu, na kumbukeni yaliyomo ndani yake ili mpate kuzingatia, na zitengenee nafsi zenu kwa kuchamgu. Na pale Mola wako mlezi alipowaleta katika wanadamu kutoka migongoni mwao kizazi chao, na akawashuhudisha juu ya nafsi zao, akawaambia, je, mimi si Mola mlezi wenu? Wakasema, kwani tumeshuhudia. Msije mkasema siku ya kiyama sisi tulikuwa tumeghafilika na hayo, au mkasema hakika baba zetu ndiyo walioshirikisha kabla yetu na sisi ni dhuria zao tu baada yao. Basi utatuangamiza kwa sababu ya walioyafanya wapotovu. Ndiyo kama hivyo tunavyozipambanua ishara kwa kutaraji kuwa watarejea. Na wasomee habari za yule ambaye tulimpa ishara zetu naye akajivua nazo, na shetani akamwandama akawa miongoni mwa waliopotea. Na tungelitaka tungelimtukuza kwa hizo ishara, lakini yeye aliushikilia ulimwengu na akafuata pumbao lake. Basi mfano wake ni mfano wa mbwa, ukimhujumu hupumua na hutoa ulimi, na ukimwacha pia hupumua na kutoa ulimi. Huo ni mfano wa kaumu wanaozikanusha ishara zetu. Basi simulia hadithi, huenda wakatafakari. Huu ni mfano muovu kabisa wa watu wanaokanusha ishara zetu na wakajidhulumu nafsi zao. Yule ambaye Mwenyezi Mungu amemhidi, basi huyo amehidika. Na aliowacha kupotea, basi hao ndio waliohasirika. Na tumeiumbia Jahannam majini wengi na watu. Wana nyoyo lakini hawafahamu kwazo, na wana macho lakini hawaoni kwayo, na wana masikio lakini hawasikii kwayo. Hao ni kama nyama hoa, bali wao ni wapotofu zaidi. Hao ndio walioghafilika. Na Mwenyezi Mungu hana majina mazuri kabisa, basi muombeni kwa hayo. Na waacheni wale wanaoharibu utakatifu wa majina yake. Hao watakujalipwa waliokuwa wakiatenda. Na katika tuliowaumba wako watu wanaoongoza kwa haki, na kwayo wanafanya uadilifu. Hapa Mwenyezi Mungu amebainisha hidayah ya wanadamu kwa kuisimamisha dalili katika viumbe, baada ya kuisha bainisha kwa njia za mitume na vitabu. Alisema, ewe nabii, waambie watu pale Mola wako mlezi alipowatoa kutoka migongo ya wanadamu na watoto wao na wanaozaliwa karne baada ya karne. Kisha akawasimamishia dalili za ungu wake, na akawapa akili na nadhari ya kuwawezesha kuzijua, na kwa hizo akili na nadhari waweze kutambua tauhidi na rububia, yani kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja pekee na ni Mola mlezi wa viumbe vyote. Hata wakawa hao wanadamu kama walioulizwa, je, mimi siye Mola wenu mlezi? Nao wakajibu, kwani wewe ndiye Mola mlezi wetu? Tunajishuhudisha hayo juu ya nafsi zetu. Haya ni kwa kuwa kumkini kwako kupata kujua hizo hoja na dalili, na kutamakani kwao katika hayo imekuwa kama kwamba ni kukiri na kuungama. Na sisi tumefanya haya ili msije kusema siku ya kiyama, hakika sisi tulikuwa tumeghafilika na hiyo tauhidi na tulikuwa hatuijui. Katika aya hii inaonyesha kuwa watoto asili yake wanatoka kwenye uti wa mgongo. Na ilmu ya kisasa imethibitisha kuwa kokwa za haswa zinakuwa katika sehemu ya mgongo chini ya mafigo. Na zinakaa hapa mpaka katika miezi ya mwisho ya mimba ndiyo huteremka pale pahali pake pa kawaida panapoonekana. Na pengine hata hivyo huchelewa kuteremka hata baada ya mtoto kuzaliwa. Kadhalika mayai ya mwanamke yanafanyika chini ya figo hasa, kisha ndiyo huteremka pahala pake karibu na tumbo la uzazi. Au mtasema walishiriki baba zetu kabla yetu, na sisi ni dhuria zao tumafuata tu. Basi ewe Mola mlezi wetu, unatushika utuhiliki kwa walioyafanya wapotovu miongoni mwa baba zetu kwa kujenga misingi ya ushirikina tulioendelea nao? Basi hamna hoja. Kwa mfano wa maelezo wazi wenye hikma, tunawabainishia wanadamu dalili za kuwepo Mwenyezi Mungu ili warejee waache ukhalifu wao na kuwafuata wapotovu. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa wanaokadhibisha kwa aya zake alizomteremshia mtume wake. Akasema, ewe nabii, wasomee kaumu yako habari za mtu mmoja katika wana wa Israeli. Tulimpa elimu ya kuzijua ishara tulizoteremshia mitume wetu. Yeye huyo akazipuuza wala asizishughulikie. Basi shetani akamfuata kwa hatua zake, na akamtawala kwa upotovu wake, akawa katika kundi la waliopotea. Na lau tungelitaka kumnyanyua afike daraja za watu wema, tungelimnyanyua kwa kumwezesha kuyatenda maamrisho ya hizo aya. Lakini yeye alishikamana na dunia na hakuweza kunyanyuka kwendia uwingu wa uongofu. Akafuata matamanio yake, akawa hali yake daima yumo katika dhiki, na kushughulikia kwake ni kwa dunia, na tafakuri zake duniani ni kutaka kuipata hiyo dunia. Basi hali yake ni kama hali ya mbwa anapokuwa katika hali ovu kabisa, anavyokuwa daima anapumua na kutua limi lake nje. Ukimkemea au ukimwacha, hudorora ulimi wake kwa kuvuta pumzi kwa shida. Kadhalika mwenye kuipenda dunia hudumu daima katika kuwania starehe zake na matamanio yake, Hakika hizo ndizo sifa zinazomueleza huyo mwenye kuziacha aya zetu, na ndiyo sifa ya wote wanaozikadhibisha aya zetu zilizoteremka. Basi wasimulie kisa chake hichi, huenda wakafikiri na wakaamini. Ni mbaya kweli hali ya hao wanaozipinga ishara zetu, na kwa huku kukengeuka kwao na kuacha haki, hakumdhulumu mtu ila nafsi zao tu. Na yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwezesha kufuata njia ya haki, huyo basi ndiye aliyeongoka kweli, mwenye kupata furaha ya kote kuwili duniani na akhera. Na mwenye kukosa uwezesho huo kwa sababu ya kumilikiwa na pumbao lake, basi watu hao ndiyo waliohasiri. Na tumewaombia wengi katika majini na watu, marejeo yao ni motoni siku ya kiyama, kwani hao wana nyoyo zisiofunguka ikaingia haki ndani yake, wana macho yasiyoangalia dalili za kudra, wana masikio yasiyosikia aya na mawaidha kwa sikio la kuzingatia na kuaidhika. Hao ni kama wanyama kwa kutonafiika kwa neema ya akili za kuzingatia walizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu. Bali hao ni wapotovu zaidi kuliko wanyama, kwani wanyama hutaka cha kuwafaa na hukimbia cha kuwadhuru. Lakini hawa watu hata hawatambui hayo, hao ndio waliofika ukomo wa kughafilika. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye majina yenye kuonyesha sifa za ukamilifu. Basi mtumilieni hayo mnapomuomba au mnapomwita ukumtaja. Na waepukeni hao wanaomili katika hayo yasiyoelekea na dhati ya utukufu wake. Hao watakujalipwa malipo ya vitendo vyao. Na katika tuliowajalia waingie peponi, wapo wanawaita wengineo kwenye haki kwa kuipenda haki, na kwa haki tu wanafanya waadilifu katika hukumu zao. Na wale waliokadhibisha ishara zetu, tutawapururia polepole kwa namna ambayo wenyewe hawaijui. Nami nitawapa muda, hakika mpango wangu ni madhubuti. Je, hawafikiri? Huyu mwenzao hana wazimu, hakuwa yeye ila ni muonyaji aliyedhahir. Je, hawatazami ufalme wa mbingu na ardhi na vitu walivyoviumba Mwenyezi Mungu, na pengine ajali yao imekwisha karibia? Basi maneno gani baada ya haya watayaamini? Aliyemwacha Mwenyezi Mungu kupotea hana wa kumwongoa. Atawaacha hao wakitangatanga katika upotofu wao. Wanakuuliza hiyo saa itakuwa lini? Sema, kuijua kwake kuko kwa Mola mlezi wangu. Haidhihirishi hiyo kwa wakati wake ila yeye. Ni nzito katika mbingu na ardhi. Haikujiini ila kwa ghafla tu. Wanakuuliza kama kwamba wewe unapupa ya kuijua. Sema, ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu, lakini aghlabu ya watu hawajui. Sema, siimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa ninayajua ya ghaibu, ningejizidishia mema mengi, wala ovu lisingenigusa. Mimi si chochote ila ni muonyaji na mbashiri kwa watu wanaoamini. Na wale waliozikanusha ishara, yani aya zetu zilizoteremshwa, tutawapururia polepole na tutawawacha mpaka wafikie ukomo watapofika. Na hayo ni kwa kuwapururia neema juu yao, juu ya kushughulika kwao katika maasi, mpaka maangamizo yawazukie nao wameghafilika wakitalazadhi na starehe zao. Nitawakunjulia maisha bila ya kuyapuuza maovu yao, na mipango yangu niliyowapangia ni ya nguvu na mikali juu yao, inalingana na madhambi yao yaliyozidi kwa kupita kiasi. Wao wameanza kwa kukadhibisha, wala hawakuzingatia yale anayowaitia kwayo mtume na hoja anazozitoa, bali wakamsingizia kuwa ni mwenda wazimu, na hali hana wazimu chochote. Yeye huyu ni mwenye kuwaonya wasifikiwe na adhabu ya ushirikina wao, na onyo lake li wazi la dhahiri. Wamemwambia Muhammad mwongo kwa tauhidi anayowaitia, wala hawakutazama kwa kuzingatia na kutafuta dalili za ufalme mtukufu wa Mwenyezi Mungu ulioko katika mbingu na ardhi na viliomo ndani yao, zinazoonyesha ukamilifu wa uwezo wa huyu mwenye kuunda na zinazoonyesha umoja wake wa pekee. Wala hawakufikiri kuwa ajali yao imekwisha karibia, au huenda ikawa imekaribia. wapate kufanya haraka kutupia nadhari na kuitafuta haki kabla ya kuzuka ajali. Ikiwa basi watu hawa hawaamini maneno ya Qur'an, watakujaamini maneno gani baada yake? Aliandikwa na Mwenyezi Mungu kupotea kwa uovu wa uchaguzi wake mwenyewe, basi hapana mtu wa kumhidi. Na yeye Subhana alitakasika, anawaacha watu kama hao wakihangaika wala hawaitambui njia. Ewe Muhammad, Mayahudi wanakuuliza habari ya saa itayomalizikia dunia. Itakuwa wakati gani kujulikana hasa? Waambie ujuzi wa wakati wake uko kwa mwenyewe Mola wangu mlezi peke yake. Haujui wakati wake mtu yeyote isipokuwa yeye. Itapotokea kitisho chake kitakuwa kikuu kwa walioko mbinguni na ardhini. Wao wanakuuliza suala hili kama kwamba wewe unapupa ya kuijua. Basi wakaririe jawabu na uambie kwa kutia mkazo, hakika kuijua hiyo saa kuko kwa Mwenyezi Mungu. Lakini aghlabu ya watu hawatambui hakika ya wasioyaona au wanayoyaona. Waambie mimi siimiliki nafsi yangu kujiletea nafuu wala kujikinga na madhara, ila Mwenyezi Mungu akipenda hayo. Hapo ndiyo hunipa mamlaka. Na lau kuwa mimi najua yale yaliyofichikana kwangu kama mnavyodhani, basi ningalikithirisha kila kheri kwa kuwa ninajua sababu zake. Na ningeilinda nafsi yangu na kila ovu kwa kuyepuka yanayoleta madhara. Mimi si chochote ila ni muonyaji wa adhabu na mbashiri wa thawabu kwa kaumu wanayoiamini haki na wanaitii. Yeye ndiye aliyekuumbeni katika nafsi moja, na katika hiyo hiyo akamfanya mwenzi wake ili akae naye kwa utulivu, na anapomwingilia hubeba mzigo mwepesi akitembea nao. Anapokuwa mjamzito wote wawili humomba Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wao, kama ukitupa mwana mwema tutakuwa katika wanaoshukuru. Basi anapowapa mwana mwema wanamfanyia washirikina Mwenyezi Mungu katika kile kile alichowapa. Mwenyezi Mungu ametukuka na huko kushirikisha kwao. Ati wanawafanya viumbe kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu, nao hawaumbi bali wao ndio wanaumbwa, wala hawana uwezo wa kuwanusuru wala wenyewe hawajinusuru. Na mkiwaita kwenye uongofu hawakufuateni, ni mamoja kwenu ikiwa mtawaita au mkinyamaza. Hakika hao mnaowaomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni waja mfano wenu nyinyi. Hebu waombeni nao wakuitikieni kama mnasema kweli. Je, wao wanayo miguu ya kuendea? Au wanayo mikono ya kutetea? Au wanayo macho ya kuonea? Au wanayo masikio ya kusikizia? Sema, iiteni hiyo miungu yenu ya ushirikina, kisha nifanyieni mimi vitimbi, wala msinipe muhula. Hakika mlinzi wangu ni Mwenyezi Mungu aliyeteremsha kitabu, na ndiye awalindaye walio wema. Na hao mnaowaomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu hawawezi kukunusuruni wala hawajinusuru wenyewe. Na mkiwaita kwenye uongofu hawasikii, na unawaona wanakutazama nao hawaoni. Shikamana na kusamehe na amrisha mema, na jitenge na majahili. Na uchochezi wa sheitani ukikuchochea, basi omba ulinzi wa Mwenyezi Mungu, hakika yeye ni msikizi mjuzi. Hakika wale wa mchao Mungu zinapowagusa pepesi za sheitani, mara huzindukana, na hapo huwa wenye kuiona haki. Na ndugu zao wanawavutia kwenye upotofu, kisha wao hawaachi. Na usipowaletea ishara waitakayo usema, kwa nini hukuibuni? Sema, mimi ninafuata yanayofunuliwa kwangu kutokana na Mola mlezi wangu. Hii ni hoja zinazotoka kwa Mola wenu mlezi, na uongofu na rehma kwa watu wanaoamini. Na isomapo Qur'ani isikilizeni na mnyamaze ili mpate kurehemewa. Na mkumbuke Mola mlezi wako nafsini mwako kwa unyenyekevu na hofu, na bila ya kupiga kelele kwa kauli asubuhi na jioni, wala usiwe miongoni mwa walioghafilika. Hakika wale walioko kwa Mola wako mlezi hawajivuni wakaacha kumwabudu, na wanamtakasa na wanamsujudia. Yeye ndiye Allah Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni hapo mwanzo kwa nafsi moja, na akajalia katika nafsi ile ile mwenzie na vizazi vyao vikaendelea kuwepo, nanyi mlikuwa mume na mke. Basi alipomuingilia akachukua mzigo mwepesi, naye ndio mimba changa inapokuwa kama pande la damu na pande la nyama, mimba ikiwa nzito katika tumbo lake huyo mke. Mume na mke humuomba Mola wao mlezi wakisema, wallahi ukitupa mwana mzima asiye na ila katika umbo lake tutakushukuru kwa neema yako. Akishawapa kitakacho, huwafanya masanamu ndiyo washirika wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika ile zawadi yake ya ukarimu, kwa kuyatambikia kama kwamba ndiyo wanayashukuru. Na Mwenyezi Mungu pekee ndiye anestahiki kushukuriwa, yeye ametukuka, hawezi kuwa kama hiyo miungu yao ya kishirikina. Ye inawafalia kumshirikisha Mwenyezi Mungu na masanamu yasiyoweza kuumba kitu, bali hayo yameumbwa na Mwenyezi Mungu? Wala hayawezi kuwasaidia hao wanaoyaabudu, wala hayajisaidii wenyewe akitokea mtu kuyashambulia. Na nyinyi mnaoyaabudu masanamu, mkiyaomba hayo masanamu ya kuongozeni mpate mnachokipenda, hayakuitikieni hayo mayatakayo. Ni sawa sawa kwenu kuwa hapana faida ya kuwaomba au mkinyamaza. Hali yao haibadiliki vyovyote vile. Hakika hao mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu na mkataraji nafuu kwao, wao wenyewe wanamnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa hukumu ya maumbile yao. Kwani yeye Mwenyezi Mungu amewafanya wafuate amri yake mfano wenu nyinyi, kama nyinyi mnasema kweli katika madai yenu kuwa hao wanaweza lolote, basi watakeni na wao wakutimilizieni. Bali haya masanamu ni duni kuliko nyinyi kwa kuumbwa na kuwa. Kwani wao wana miguu ya kuendea, au wana mikono ya kukinga madhara yasikupateni au yasiwapate wenyewe, au wana macho ya kuonea, au masikio ya kusikia hayo mnayoyataka wakakupeni? Hawana chochote katika hayo. Vipi basi mnawashirikisha hao na Mwenyezi Mungu? Na ikiwa nyinyi mnadhani kuwa hiyo miungu ya uongo inaweza kunidhuru mimi au mtu yoyote, basi iiteni na mfanye njama zenu pamoja nao kama mtakavyo, bila kunipa muhula wala kungoja. Hao hakika hawawezi kitu, basi msiningojee na wala mimi siwabali. Hakika msaidizi wangu wa kuninusuru nanyi ni yeye Mwenyezi Mungu. Ulizi wangu uko kwake, naye ndiye aliyeniteremshia Qur'ani. Na yeye peke yake ndiye anayewanusuru waja wake walio wema. Na hayo masanamu mnayotaka kwao msaada badala ya Mwenyezi Mungu hayawezi kukusaidia ni nyinyi wala kujisaidia wenyewe. Na ukiwataka uongofu katika yaliyo na kheri, nanyi hawalisikio mbelenu licha ya kukuongozeni. Unawaona wanavyokukabili kama kwamba wanakutazama, na kumbe wao kwa hakika hawaoni kitu. Ewe nabii, waachilie mbali hao majahili, naendelea katika dini ya dawa, yani ya wito, na wachukulie watu kwa lilio wepesi kwao, na waamrishe kila jambo linalopendeza na kuingia kilini. Na shetani akikuchochea kwa wasiwasi ili apate kukuachisha ulioamrishwa, kama vile kukasirika kwa kushikilia kwao mambo ya shari, basi omba ulinzi wa Mwenyezi Mungu akuepushe naye huyo shetani. Kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua kila linalotokea. Hakika wale wamchao Mola wao mlezi na wakaweka baina yao na maasi kinga cha kuzuia uchochezi wa shetani unaowapitia kuwaachisha aliyo wajibu wao, hukumbuka uadui wa shetani na vitimbi vyake, kwa hivyo hao wanaiona haki, basi ndio wanarejea. Na ndugu zao mashetani nao ni hao makafiri. Mashetani huwazidisha upotovu kwa kuwajaza wasiwasi, tena hawa makafiri hawaachi upotovu wao wakazingatia. Na usipowaletea makafiri ishara wanayoitaka kwa inadi na ukafiri, husema, kwa nini hukuitaka au hukuizuia? Makusudio yao ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akizibuni aya zote. Waambie, mimi sifuati ila Qur'an ninayofunuliwa kwa wahi kutoka kwa Mola wangu mlezi. Na waambie, hii Qur'an ni hoja zinazotoka kwa Mola mlezi wenu kukuonyesheni njia za haki, nayo ina uongofu na rehma kwa waumini, kwa sababu wao wanaifuata kwa vitendo. Enyi waumini, mkisomewa Qur'an isikilizeni kwa masikio yenu mpate kuzingatia mawaidha yake, na msikilize vizuri mpate kuipata rehma. Na mtaje Mola wako mlezi ndani ya nafsi yako, upate rahisi kuwa upo karibu na Mwenyezi Mungu kwa kumnyenyekea na kumhofu bila ya kupiga makelele, bali juu kidogo kuliko kwa siri na chini ya kudhihirisha kwa maneno. Na umtaje na umkumbuke asubuhi na jioni, ili uanzie mchana wako kwa kumkumbuka Mola wako mlezi na uhitimishe kwayo vile vile. Na wakati wako wote usighafilike na kumtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao walio karibu na Mola wako mlezi kwa utukufu na takrimu hawatatakabari wakaacha kumwabudu, na wanamtakasa Mwenyezi Mungu na kila lisiofaa kwake, na wanamnyenyekea yeye.